Middernacht, maandag 14 juli. Mark Visser met het NOS-journaal. Duitsland is voor de vierde keer wereldkampioen voetbal. In de finale in Rio de Janeiro werd Argentinië in de tweede helft van de verlenging met 1-0 verslagen. Mario Götze maakte het winnende doelpunt. Met de vierde wereldtitel is Duitsland op gelijke hoogte gekomen met Italië. Alleen het gastland, Brazilië, won vaker het WK-voetbal, namelijk 5 keer. Paus Franciscus zegt dat ongeveer 2% van de Rooms-Katholieke geestelijke pedofiel is. Onder die 2% zijn priesters, bisschoppen en kardinalen, zei de paus in een Italiaanse krant. Volgens Franciscus kennen veel meer mensen deze aantallen, maar zwijgen ze erover. Hij vindt dat onacceptabel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry biedt zich opnieuw aan als onderhandelaar tussen Israël en Hamas. In het telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu zei Kerry dat het conflict niet verder uit de hand mag lopen. Vandaag vluchten duizenden mensen weg uit Gaza. De VN maakte bekend dat afgelopen week 89 Palestijnen zijn omgekomen, onder wie 27 kinderen. Boeing gaat het interieur van een type 737 aanpassen, zodat er straks 11 passagiers meer in kunnen. De stoelen komen 5 centimeter dichter bij elkaar te staan en er komt een extra nooduitgang. De verbouwing is een wens van budgetmaatschappijen als Ryanair, die graag meer tickets willen verkopen per vlucht. De Amerikaanse dirigent Lorin Maazel is overleden. Maazel stond in zijn lange carrière voor meer dan 200 orkesten en daarbij gebruikte hij zelden een partituur. 2 keer dirigeerde Maazel alle 9 Beethoven-symfonieën achter elkaar. Concerten die 10,5 uur duurden. Lorin Maazel was 84 jaar. Het weer dan. Het is bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Overdag in het zuiden en zuidwesten zonnig. In de rest van het land dan bewolkt en kan een bui vallen. Het wordt vanmiddag 20 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan, de radio van Poonten. Mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld erg geleid heb je natuurlijk op echtejan.nl. Hashtag op Twitter is niks anders dan Echte Jan. En Echte Jan, dat ben je niet. Het is genetisch bepaald. Dus maak je een item voor het NOS-journaal of over de haatdemonstratie voor Gaza. Maar krijg je het voor elkaar om alle nazi-uitingen buiten beeld te laten. Zoals, what's in the name, Tanja Brown. De ben je ontzettende Johan, Jan. Zeker weten, Jan. Maar laten we gelijk eventjes gaan naar Brazilië, naar Armand. Om eventjes te kijken hoe het Duitse elftal uit de naam van de FIFA de wereldbeker in handen krijgt. Armand. De huldiging is nu aan de gang. De Argentijnen hebben de medailles al gekregen. Lionel Messi is uitgeroepen tot speler van het toernooi. Een opmerkelijke onderscheiding als je weet dat hij de laatste wedstrijden niet zo gek goed heeft gespeeld. Maar hij krijgt de prijs wel. Manuel Neuer, de Duitse doelman, is de beste doelman geworden van het toernooi. Maar dat maakt allemaal niet zo gek veel uit. Het gaat natuurlijk om die wereldbeker. Die staat daar al klaar naast Sepp Blatter. De man, de voorzitter van de FIFA, die zo meteen gaat uitreiken. De Duitsers die krijgen nu allemaal die medailles omgehangen. Angela Merkel, de bondskanselier van Duitsland, daar ook bij. Die feliciteert alles en iedereen van Duitsland. Natuurlijk zij ook dolblij met die vierde wereldtitel voor de Duitsers. De Duitsers die met Bastian Schweinsteiger voorop het podium betraden. De man die ondanks een bebloede plek onder zijn oog gewoon doorging. Hij moest er eigenlijk af. Je zag aan hem dat hij ook gewoon bijna niet verder kon. Maar toch kwam hij het veld weer in. Want een WK-finale die maakt je af. Schweinsteiger dus als eerste. En de aanvoerder Philipp Lahm. Die ook een geweldig toernooi speelde. Zal zo dadelijk als laatste naar voren komen. Hij zal de wereldbeker in ontvangst gaan nemen. Die wereldbeker die wordt nu van het podium gepakt. En die gaat uitgereikt worden aan Philipp Lahm. Die daar al klaar voor staat. En nog even wat knuffels krijgt van alles en iedereen. Maar na 1954, 1974... 1990 is dit de vierde keer dat Duitsland wereldkampioen wordt. Er zat 24 jaar tussen. En in 2006 waren ze er in eigen land al zo dichtbij met die halve finale plek. 2010 ook halve finale. Maar nu in Brazilië, in Maracana in 2014 krijgt Philipp Lahm van de Braziliaanse president Dilma Rousseff de wereldbeker overhandigd. En die gaat nu de lucht in. Duitsland wereldkampioen voetbal 2014. Philipp Lahm tilt de beker omhoog. En het is terecht, want Duitsland speelde een uitstekend toernooi. De stabielste ploeg van alle landen. En door een doelpunt van Mario Götze in de verlenging winnen de Duitsers met 1-0 van Argentinië. En zijn zij voor de vierde keer de beste van de wereld. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Ja, want we gaan natuurlijk gelijk door naar onze eigen voetbalanalyticus. Ja, de beste, als hij het zegt, hè? De allerbeste van Nederland, Leo Driessen. Zeg Leo, Duitsland heeft dus net de beker van de maffiabaas Blatter in handen gekregen. Terecht? Ja, zeker. Wat was er zo fantastisch aan deze Duitse ploeg? Nou, dat ze door het hele toernooi eigenlijk bijna in elke wedstrijd wel de beste zijn geweest. En dan verdien je het ook wel om gewoon wereldkampioen te worden. Kijk, vandaag kon je zien wat de kwaliteit van Argentinië was. Omdat Duitsland van het begin af aan... Duitsland van het begin af aan ook weer probeerde het spel te spelen. En dan geef je de tegenstander altijd meer ruimte. En dan neem je dus het risico om een wereldspeler als Messi ook dingen te laten doen. En toch hebben ze gewonnen. Ik vind dat wel... dik verdiend. Als ik nu eventjes een koe in de kont mag kijken, daar ben ik natuurlijk groot specialist in. Had Nederland dit Duitsland kunnen verslaan? Nee. Mooi. Nee, dat is toch fijn om te weten dat we dan... Zijn nu beter af? Ik had me toch een stuk beroerder gevoeld als we nu tweede waren geweest. Gek, hè? Ja, dat is best wel een beetje gek. En jij, Leo? Boven verwachting zelfs. Ik bedoel, ga een maand terug en bedenk met welke aspiraties Nederland is naar Brazilië. Wel met heel veel eigen vertrouwen, maar in Nederland waren er toch maar weinig die zeiden van nou, Nederland gaat een heel eind komen. Laten we eerst maar eens kijken hoe we door die eerste ronde komen. En laten we maar proberen Brazilië te ontlopen. En laten we dan maar eens kijken. En als we dan tegen Brazilië komen, dan zijn we tenminste door de poolfase heen. Dat soort teksten waren het allemaal. Ja, en nu zijn we een paar wereldsterren rijker, hè? Jongens als Klaasie dat is toch Klaas, mooi. Is ook ineens een wereldster. Ja, de Depay is ineens een wereldster. En Wijnaldum is ineens een wereldster. Toch of niet? Nou, kijk, je moet dat wel een beetje relativeren. Wijnaldum en Klaas hebben gisteren een puikpartij gevoetbald. En dat zal Wijnaldum zeker geraden zijn. Want dat is een speler met heel veel klasse in zich. En die heeft bijna niet gevoetbald dit seizoen. Die was dus nog dit toernooi ook niet alle wedstrijden gespeeld. Dus hij was nog fit. Klaasje ook. En tegen een heel dom spelend Brazilië. Hebben ze laten zien dat ze heel goed kunnen voetballen. Ja. Maar goed, we hebben nu een generatie. Zij noemen het De Vrij nog. En die andere jongens die nog nauwelijks gespeeld hebben. Is dit een generatie waar we over 2 of 4 jaar een superveel plezier van gaan hebben? Of niet? Ja, we hebben geen keuze. Dat begrijp ik. Maar is er verder niemand? Hadden we geen andere keuzes kunnen maken? Nou, vast wel. Kijk, je moet een beetje... Het groeit allemaal nog wel door en sommigen zullen blijven hangen en sommigen zullen verrassen. Kijk, we hebben nog natuurlijk puiken meevallen gehad in Depay. Die liet zien dat hij, als je nou toch speurt naar opvolgers voor Van Persie en Robben, dan heb je met Depay er eentje die er zit aan te komen. En die al heeft laten zien dat hij op dit niveau, en laten we hopen nog een ietsje doorgroeit, dan heb je in ieder geval weer een klasse aanvallen erbij. En over die andere linies maak ik me niet al te veel zorgen. Alleen je moet ook weer niet overdrijven hoe goed Nederland, hoe goed het was achterin. Dat is ook zo. Vlaar en De Vrij en Martini hebben goed gespeeld. Maar vooral ook omdat ze daar met z'n drieën deden wat normaal gesproken door 2 man gedaan wordt. Ja. Hey Leo, Louis van Gaal is nu een god geworden. Is hij dat ook? Wat is Louis geworden? Een god. Want? Waar heb ik dat gelezen? Hoezo? Nou, nergens gelezen, maar iedereen zegt dat het een waanzinnig de allerbeste topper is van de wereld. Oh, dat is alweer wat anders dan God, hè? Ja. Ja. Ja. Nou. Ja. Maar goed, hoe ver ligt het aan Louis? Wat zeg je? Aan hoe ver ligt het aan Louis? Nou, die heeft getoond dat het een toptrainer is, want die heeft van begin af aan in zijn hoofd gehad. Tegen de storm in, hoe hij het beste met dit materiaal kon presteren. En dat heeft hij laten zien. Maar we hebben hier straks Jaap de Groot van de Telegraaf, die is niet helemaal met je eens. Ja, maar dat mag. Ik vind dat je daar heel menselijk in bent vandaag, Leo. Nee, maar ik bedoel, daar zit een heel andere agenda bij. Ik bedoel, het is pas de laatste week dat Louis beoordeeld is op het werk wat hij gedaan heeft in Brazilië. En omdat ze daar niet meer onderuit konden. Maar er zat in de weken ervoor een duidelijke dubbele agenda achter. Dus, en die agenda was? Ja, hallo. Hoi. Naar de periode uit de fluwele revolutie en zo. Ja, precies. Hey Leo, maar die Hollandse school van ons, hè, komt het ooit nog terug? Of is dit gewoon wel de toekomst? Nee, kijk, de Eredivisie gaat geen 5-3-2 voetbal opleveren, hoor. We spelen allemaal straks weer lekker aanvallend. En zo moet het ook. Alleen, ja, voor dit toernooi kwam het zo het beste uit. Nou, je zag toch zeker in de laatste paar wedstrijden wel, maar ook in de beginfase hebben we het al eens over gehad. Heel veel krachtwerk, heel veel conditie, laatste 10 minuutjes, dan vallen de goals. Dat is toch het nieuwe voetbal? Nou, ik heb Duitsland vandaag anders zien spelen en zien winnen. Ja, als uitzondering. Als wereldkampioen. Je hebt ook gelijk ook. Hey Leo, die Messi wordt dan de speler van het toernooi gekroond, maar dat slaat nergens op, hè? Nou, dat was inderdaad, er waren al andere beter, ja. Zoethoudertje. Ik weet niet wat daar de reden achter is. Maar hij was zelf ook niet altijd blij mee, geloof ik. Maar het staat er helemaal nergens op, hè? Toch? Dat je dan weer... laten we hem dat maar geven. Dat geeft toch wel weer aan hoe ongelooflijk corrupt die FIFA is. Ja, is de paus katholiek, hè? Kun je ook vragen. Nou, 2% is in ieder geval pedo. Van de paus? Nee, niet van de paus. Van de geestelijke. Oh, ja. Maar ja, daar gaan we het niet over hebben met Leo. Want nee, dat is niet leuk voor Leo. Dat gaan we niet doen. Leo, wat ga je daar niet over hebben? Over pedo's. Over pedo's bij de kerk. Katholieke kerk. Nee, dat valt niet lekker. Weet je. Maar hebben we nou toch een sterkere competitie dan we dachten, Leo? Of worden al onze nieuwe sterren weggekocht nou? Nou, dat moet ook allemaal voor worden afgewacht. Maar kijk, we hebben een competitie waarin spelers de gelegenheid krijgen om al heel snel op een betrekkelijk hoog niveau te voetballen. Je krijgt als jonge speler heel snel je kans. Je ziet bij Feyenoord, uit nood geboren, maar heel veel jonge spelers, talentvol. En die hebben dan al een aantal jaren Eredivisie ervaring zomaar erbij. En dat doet toch lekker even mee. Nou, ik vind het hartstikke fijn dat we gelijk eventjes konden bellen naar die uitreiking. Want laten we eerlijk zijn, ja, die Duitsers die winnen. Ja, ik ben er blij mee, want ik ben natuurlijk van Movistar. Dat begrijp je ook wel. Leo? Ja, want? Waarom ik ervoor ben? Ja? Nou, dat is een hele vriendelijke buurman van ons. Ik ben gek op leuke buren. Beter een goede buur dan een verre Messi. Leo, wie wordt de kampioen, Feyenoord? Leuk. Wie wordt de kampioen? Ja, even de WK's. Even kijken als de transferperiode afgelopen is. Oké. Okay. Die het verse team heeft. Maar okay. PSV heeft aardig gedaan in ieder geval met Luc de Jong binnen te halen. Dat is al geen slecht beginnetje. Oh, dat is lekker. Ga lekker slapen, want je klinkt wel moe. Ja. Sorry daarvoor nog. Is mooi geweest, heren. Ja. Tot rusten, Leo. Dag, Leo. Dag. Dag. Nou, dan gaan we even naar Jan of Johan. Jan? Ja. Echte Jan of Johan, echte Jan. Zo, die Leo zeg. Echte Jan of Johan, echte Jan. Woe. Of Johan. Ja, we moeten natuurlijk nog even de Jan of Johan doen. Jan of niet, Jan? Ja, doe maar. Nou, laten we gelijk maar eens beginnen over een leuk verhaal van deze week. Gordon! Oh. Ik heb helemaal niks te verbergen, maar ik zie dit wel echt erg ver gaan. Wat is er? Oh, niks. Beetje hooikoorts. Oh, wat is er? Wat is er? Gordon heeft bij monden van zijn management laten weten dat ik uit mijn nek lul. Ja, want ik bracht natuurlijk op Twitter het verhaal dat Gordon van het feestje van Linda de Mol is getrapt. Vanwege zo stoont als een garnaal. En dat die mensen heeft lastiggevallen. Hopelijk kook heeft aangeboden. En dat verhaal natuurlijk prachtig is. Maar dat zei Gordon zelf vanuit Ibiza. Dat het totaal niet waar was. En dat hij volledig verbijsterd was, Jan, dat ik dit verhaal in de wereld heb gebracht. Wat is het dan met je neus, jongen? Ja, zo'n jeukman. Oh. Maar ik kan je vertellen, ik heb meerdere bronnen, zelfs meer dan 2, aanwezig. En die hebben dat allemaal gezien en aanschouwd. Ja. Het is nogmaals een aantal keer me hebben bevestigd door andere bronnen. Dus dat hij verbijsterd is, dat hij zelf niet meer weet dat hij verwijderd is door Linda de Mol, dat verbijstert mij niet. Want hij was zo stoont als een garnaal en zo dronken als... Stoont als een garnaal en dronken als een... Een ketellapper? Nee, een dier wil ik. Hij was een stoot in zijn kanaal. Hij is dronken. Als een buidelrat. Als een buidelrat. Weet ik veel. Dat geen idee. Een buidelrat. Tor is het. Sorry. Duitsland. Hij was een stoot in zijn kanaal. Hij is zo dronken als een dor. Dus hij weet niet meer dat hij van het feestje afgestort. Okay. Maar wat gebeurt er nou, Jan? Nee, weet ik niet, jongen. Zeg niet de hele tijd. Wat gebeurt er nou? Die Jan Roos, hè? Die is gewoon jaloers. Want ik ben en ik blijf succesvol. Ik heb helemaal niet gezegd dat hij niet succesvol was. Ik heb ook helemaal niet gezegd dat hij in de toekomst niet succesvol zou zijn. Het enige wat ik zei was dat het een doorgedraaide coachjunk was. Ben jij jaloers op Gordon? Nou, een beetje wel, ja. Nou, dan laten we het daar toch verder bij. Nee, maar als je toch, laten we zeggen, niet echt getalenteerde zanger zo beroemd kan worden als zanger, dat is toch knap? Dat zou ik ook wel willen. Maar goed, in ieder geval, het is natuurlijk gewoon allemaal waar. Hetzelfde als met die scoop van Rutte. Wat was daar ook weer mee? Dat zei ik dus dat Rutte verkering had, dat hij een vriendje... Dat zei ik niet, ik zei hij had verkering. Jij zegt, met wie of wat? Ik zei, met die jongen, klaar. Helemaal land overstuurd. Nou. En nu ben ik een leugenbel, omdat de RVD na een half uur zei dat hij geen relatie had met een man. Oh. Dat is geen ontkenning van... Jan, ooit komt het allemaal uit, hè? Ooit komt het allemaal uit. En zullen ze zeggen, die Jan Roos... Die had het bij het juiste eind. Dan woon jij al lang in Peru of zo, maar dat maakt niet uit. Of ik ben hartstikke vermoord. Dat zou ik nog kunnen. We gaan even... Was dit zo genoeg? Oké. Gaan we even verder met Louis van Gaal. Wij hadden gewoon in de finale kunnen staan. Ja! Nou goed, de pedantste paardenlul van het land is de allerbeste trainer ooit. Daar zijn we dan. Louis is gewoon een enorme topper. Niemand had verwacht dat dit Oranje ver zou komen. En dan gewoon derde worden op een WK. Superprestatie. En dat komt ook een beetje omdat Van Gaal alles goed deed. Behalve dan de Van Persie in het team houden. Maar ja, goed, dat weet een kind. Noemde jij hem nou pedantste paardenlul van het land? Nee, dat is toch, hoe heet hij? Gordon! Nee. Oh, Peter R. de Vries? Nee, die politicus. Alexander Pechtold. Nou goed, laat maar zitten. Wie bedoelde jij dan? Die ene gast met het rode haar. Wie noemde jij aan het paardenlul los onlangs? Ik ben het vergeten, wat erg. Heb ik een politicus paardenlul? Volgens mij wel, diverse keren. Wim van der Kamp van het CDA! Ja, maar dat is een gewone paardenlul. Oh. Dat is geen pedante. Help Wim, je kan je de radio weer uitzetten. Ja, dat is altijd het teken dat Wim verder, want onze gast is ook binnen inmiddels. Misschien is het leuk wat je zegt, want het is, hè, conceptmatig. Dat lijkt me toch wel makkelijk. Dat is natuurlijk een enorme Jan deze week. Daar kan zelfs Jaap de Groot niet zo... Nou, die verklap niet, Lies. In ieder geval de volgende, Fatima Ilati. Multicultureel samenleving is een feit. En het is niet eens nu al een feit, al eeuwen een feit. Zeker in West-Europa. Ja, het domste gansje van alle domste gansjes is weer eens lekker dom geweest. Of gewoon heel erg fout, hè? Want dat is het waarschijnlijk. Want de Marokkaanse PvdA, Bobo, liep gezellig mee in de Gaza demonstratie in Den Haag. Al waar de jihadvlag werd getoond, de swastika gezellig werd gedragen... en Hitlergroetjes niet waar aan de lucht waren. Maar bij Kalifatima was de hoofddoek even over de ogen geschoven... want ze zag tijdens die opdracht van haat alleen maar liefde, Jan. Alleen maar liefde. Oh, maar dat is toch wel ontroerend. De PvdA liet natuurlijk weten dat ze niet achter Fatima en laat ik staan met haar optreden bij deze haatdemonstratie. Of niet? Nee, natuurlijk niet. Dat kunnen ze toch niet maken? Dat is een islamitisch stemvolk, dus daar kunnen ze niks van zeggen. Maar in ieder geval, Fatima en laat ik, je bent naast ongelooflijk dom heel erg fout. En dus de Johan van de week. Goed, mooi. Kabouter, wil jij een echootje eventjes op de boodschappenlijst zetten? Ja, is het kapot? Dan moeten we het zelf doen. Volkert van der Graaf. Justitie, die zag het gewoon niet toe. Dus dat is het punt waar je sowieso mee te kampen hebben. Dus dat is gewoon niet anders. Je moet wel toegeven dat Volkert van der Graaf, beter bekend als Volkert van der G, niet beschikt over enige tevredenheid over zijn lot. Dat je koekenpeertje knalt, Pim Fortuyn is dood, dat weten jullie nog. Moet maar een luizige 12 jaar zitten. En loopt nu te janken dat hij van zijn enkelbandje af wil. Tuurlijk joh, dat doen we. Dan krijg je ook nog een miljoen, een speedboot en een roedel zeewierkoekjes eten in de reformsletten. Zou blij misschien? Ja, mag ik even je complimenteren? Nee, maar een roedel zeewierkoekjes etende reformslecht. Ja, wie verzit die shit, joh? Hoe haal je het uit jouw goed? Maar Volkert van der Graaf is... Is heel erg fout, ja. En dus... verschrikkelijk. Ja. Wie doet dit? Kom uit! Dit is toch veel te snel, jongen? Misschien was het mijn... Ik deed het. Dat je weer met je poot poot. Ja, spijt me. Jezus. Ja, de Groot is chefsport van de Telegraaf. En net, maar dan ook net. Echt net. Ja. uit Brazilië. Want welkom terug. Ja, want hij is er al eerder geweest, 2 jaar geleden. Of 2,5 jaar geleden in ieder geval. Woog ik toen nog zo rond de 82 kilo. En dat is al even geleden. Ja, gaat het een beetje? Ja, met die 20 kilo erbij zeker. Ja. Maar ik had het over mezelf. Oh, oké. Okay. Toen woog jij nog 82 ja. kilo. Okay. Ik ben nu die 100. Wat? Waarom nee? Jongen. Ja, je komt net uit Brazilië. Hoe was de vlucht? Ik ben net vandaag aangekomen. Net. Nee, was prima. Heb je een, hoe heet je ding? Een jetlag? Nou, dan ben ik hier naartoe gekomen om er overheen te komen. Ja. Even de nacht doorjagen, dan morgen helemaal goed. Nou, zat je met Oranje in het vliegtuig? Nee. Ik was even daarvoor. Ik had de rechtstreeks vlucht vanuit Rio. Nou, beter, ja. Rio. Heb je, we gaan natuurlijk met de chefsport over voetbal hebben. Dat is niet zo simpel, helemaal omdat de WK er voorbij. Kijk. Horsende Duitsers, dat zien we toch ook graag. Weet je dat ze zo gezellig gaan dansen zijn. Ze dansen ook om de beker heen. Dat is wel raar, hoor. Of niet? Ja, moet je toch. Waarom is dat dan raar? Dat is een Afrikaanse dans. Wat wil je dan nog doen? In mijn tijd deed je dat niet, hoor. Ja, liepen ze met fakkels in bepaalde routes. Hou nou eens een keer op, joh, dat gezeur over die Tweede Wereldoorlog. Nee, dan pak je gewoon die beker en je ging naar huis. Hup. Die rare dansjes om een beker. Hoe weet je dat nou? In Nederland heeft nog nooit die beker meegenomen naar huis. Ja, dat is goed, vroeger had je op tv. Ja. Maar goed, wat Jan probeert te zeggen, Jaap, is dat we eerst even wat andere actualiteiten beetpakken voor we het over voetballen gaan hebben, toch? Vind je dat goed? Absoluut. Kan dat? Dan hoor ik het laatste nieuws, dus ik ben een tijdje weg. Ja, dat is wel een beetje een probleem, want we gaan dus het nieuws doornemen met iemand die dus aan de andere kant van de wereld heeft gezeten. Maar het zou leuk zijn of je net doet of je begrijpt waar het over gaat. Oh, oké. Nee, ik speel een spel mee. Hartstikke leuk. Nou, Jan, pak een beet. Nou ja, om te beginnen, Ian Thorpe is gay. Wie? Is jij dat? Wie? Ian Thorpe is gay? Ja. Wie? De zwemmer. De Australische zwemmer. Oh, Thorpe. Thorpe. Oké. Okay. Ja, Jan heeft een probleem. Hij spreekt niet zo goed een woordje over de grens. En heeft een hazellip. Doe jij ze voor Duits, hoor? Ik dacht, hij heeft het over de top 10 de rijkste mensen ter wereld, weet je? Nee. Ian Thorpe. Het is Ian Thorpe. Nou, nee, Ian. Maar dat is geen verrassing, hoor. Dat is geen verrassing. Oh. Nou, hoor. Dat droop eraf. Dat echt. Dat droop eraf. Dat zag je in het zwembad. Ja, precies. Nee, ik heb hem 2 keer ontmoet en leren broek, het klopte helemaal, weet je. Lachen, geloste lippen. Het, echt waar? Ja. Dat, leren pijpen? Leren mouwen. Hey, maar is dat een big deal? Want die gekke van de hoge bad, die stuurt een heel moeilijk sms'je. Ja, dankjewel. Iets te laat. Ja, een beetje jammer later. Ja, van de hoge bad is toch ook zo ruig als een deurman? Daarom, dat wou ik vragen aan Jaap, die weet dingen. Wat? Is van de hoge bad ook zo ruig als een deurmat? Nee, die zwemt. Ja, dat deed Thorpe. Het sluit het allemaal niet uit, Jaap. Pieter betreft, nee, maar aan Thorpe kon je het gewoon zien. Is het officieel bevestigd door hem? Ja, maar dat verbaast me niks. Nee. Maar dat wist eigenlijk niet. Weet je wat ik zo raar vind, hè? Maar goed, misschien ben ik zelf ook een beetje raar. Oké, okay, de NOS durft nu de stalker, zo'n blote klootzak die door de wedstrijd rent. Een streaker uit te zenden. Tijdens de wedstrijd stonden ze dat namelijk niet uit. Dan hebben ze heel veel commentaar op gehad. Toen dachten ze, laten we dan maar een half uur later wel uitzenden. Ja, heb je iets tegen die mensen van de NOS, joh? Nou, behalve dat ze hun vak niet helemaal verstaan, voor de rest niks. Oh. Ja, waar hadden we het over? En dan denk ik, want Jan had het dus over die Pieter van de Hogeband. Die dan zegt, nou, je was al mijn held. En nu helemaal. Maar nu ben je helemaal mijn held. Dan denk je, waar slaat het nou op? Nou, ik begrijp wat hij bedoelt. Het is natuurlijk in een macho land als Australië. Om daar uit de kast te komen. Hij was natuurlijk ook een soort icoon van macho, alles. Nou, vertrouw ik die macho toch al nooit, hoor. Een leernicht met lipgloss, zeg je zelf net. Ja, nee. Daarom was ik ook verbaasd dat hij die status had. Want ik zag het echt op 10 meter af. Ik dacht, nou moet ik wel heel erg vergissen. Hey, leuk bruggetje naar voetbal. En dan gaan we gelijk weer terug naar het nieuws. En daarna weer naar het voetbal. Ja. Jij kent natuurlijk die voetballers ook. Ben je ook wel eens een voetballer tegengekomen? Zeg maar die echt hoog voetballer, hoor. Niet hoe heet die nicht die altijd overal komt. Want ik ben voetballer en homo. Eentje die jij kent dat je zegt van... Als ik je nou zeg dat hij homo geen naam, is... Je hoeft geen naam te noemen. Maar dat je zegt van nou, in ieder geval heel hoog gevoetbald en iets verpoten staan. Nee, hoog. Ik weet wel 2 gevallen in het betaald voetbal. Van de Beukering, hoor. Weet je nee. Maar... Wie is aan de top, Beukering? Aan de top zou ik het niet weten, echt niet. En is dat nou omdat zo'n Thorpe komt dan zeggen we eigenlijk allemaal een beetje van nou ja, prima joh, die gozer kan lekker zwemmen, dat maakt toch niet uit. Maar mag ik nou misschien even mijn vraag afmaken? Nee, maar omdat je wilde uit de kast gebruiken. Nee? En dan zou ik het jawel. Dan zou ik leuk vinden dat je dan bij hem zegt uit het kleedhokje. Nee, verdomme ik. Doe dat maar zelf dan. Nee, maar dat is toch leuk. Het is een zwemmer. Maar. Uit het bad. Ja, uit het bad. Uit het koude bad, dat je gewoon lekker klein blijft. Zou het niet tijd worden dat er moet 1 op de 5 moet gay zijn, toch? Gemiddeld. Of daar ben ik niet van op de hoogte. Nee? Oh, nee. Maar waarom, is die andere 4. Ja. Waarom is dat zo'n big deal, Jaap? Dat in een beetje... Nee, in Australië. Ja, het schijnt daar toch... Hier ook, toch? Dus... Ja. Oh, je bedoelt in het voetbal? Het voetbal, ja. Ja, nou ja, ik weet het ook niet. Het is... De scheidsrechters zijn er ooit mee het... letterlijk mee naar voren gekomen. Blankenstein van Swieten. Ja. Die maakte er nog nooit geen punt van. Maar spelers in Engeland zijn er een paar geweest die na een carrière gedaan hebben. In Amerika zie je het nu ook gebeuren. Maar allemaal na een carrière. Dus ja, ik begrijp het. Kijk, dat was ook interessant toen met die actie van de KNVB. Van, nou ja, kom met de kast. Een hele rare jelders doen. Ja, ze hadden toen einde van de... Ik weet dat er twee homofielen in het betaald voetbal spelen. Ja. Nou ja, ik was ook benieuwd of ze het zou naar buiten zou treden. Nou, dat is dus niet gebeurd. Belletje. Nee. Waarom doen ze dat dan niet? Omdat ze dan bang zijn dat ze homofiel worden genoemd. Ja, inderdaad. Ze zijn gewoon bang voor de gevolgen in stadions en dergelijke. Ik heb dus op de wal gewoond in Amsterdam. Hè? Ja. En er kwamen er dan boeren. Weet je, zo'n beetje waar Vossers vandaan komt, de weerman. Ja. En die gingen dan voor de ramen staan bij die vrouwen. En dan gingen ze horsen. En zeiden ze, hoere, hoere, hoere. Dan dacht ik, die vrouw weet toch ook wel wat ze doet. Ja, het is ook niet dat je bij de groenteboer voor het raam gaat staan. Ja. Zeggen, groenteboer, groenteboer. En als ik dan denk, als jij uit de kast komt. En er komt dan een medespeler naar toe en die zegt, homo. En zeg je, ja, dat klopt. En nu? Dat is toch een beetje hetzelfde, ja. En een schopje met veld. Nee, ja goed. Kijk, je hoeft mij niet te overtuigen. Weet je, het is, oh, jij bent ook al uit de kast? Nee, ik zei net, ik zit bij die andere 4. Oh, oké. Nee, maar ik denk... Ik moet dat zie je toch zo? Ja, ik heb dat... Heb geen gay daar? Nee, niet echt. Even terug naar de homo's zien. Er is namelijk een belangrijke primeur binnengekomen. Ik weet het misschien gemist, maar Gordon, de zanger, is weggestuurd bij het feest van Lindel de Mol. Die werd 50 en dat was Gordon ook. En het blijkt te komen door, zeker Roos, die had de primeur. En hij schijnt kook te hebben rondgedeeld en zich zo te misdragen dat hij uitgeflikkerd is. Acht jij dat voorstelbaar? Ja, nou hoor ik weer. Ik begreep net van Jan dat het inderdaad gebeurd was. Ja, maar als jij dan drie bronnen zou hebben, Jaap, maar je mag alle drie die bron niet onthullen. Zou je dan de primeur wel onthullen? Als ik drie bronnen zou hebben... En je zegt, ja, maar alle drie zeggen ze, ja, Jan... Je moet wel inschatten hoe je bron in elkaar zit. Als je echt, ja, de ene bron is de ander niet. Maar als ik drie bronnen zou hebben van wat ik zeker weet, dat zou ik, tuurlijk zou ik het publiceren. Als je niet zou mogen vertellen wie ze waren, dan zou je het ook doen. Ik weet genoeg, want ik ken die mensen wel en dan... Ik vertrouw die mensen. Weet het zeker. Dat is genoeg. Ja, nou, toch wel iets meer. Als het gewoon puur uit... Ik moet toch wel iets meer... Als het echt om dit soort primeurs gaat... Foto's, dan moet je toch wel echt... foto's. Ach, ja, als je drie van elkaar... Normaal gesproken is drie bevestigingen is genoeg. Precies, dus nou, dan is het gewoon klaar ook. Hoor. Dan is het waar, dat hebben we nu gehoord van een andere journalist. Ja, het was wel even sleur, zeg. Maar het valt een beetje buiten mijn terrein. Je hebt gelijk ook. Wat moet jij nou met stuivende zangers? Ja, toch? Hey, ja, toen jij weg was, er is heel veel gedoe in het Midden-Oosten. Dat heb je denk ik wel gehoord. Was er een demonstratie in Den Haag? Dat waren dus mensen die... Die zichzelf pro-Palestijnen noemde, maar het was gewoon een anti-Joodse sodomieten. Want hakenkruizen, Hitlergroeten, de hele rattenplan. En dan loopt dan ook zo'n Fatima Elatik van de PvdA bij. En die heeft dan niks gezien. Dat is toch wel een beetje vreemd, of niet? Ja, maar goed, dat verbaast me niks in de politiek. Niets is wat het lijkt. Ik ben er al redelijk laat mee, hoor, moet ik zeggen. Ja, maar kijk, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Maar als het natuurlijk zo is dat je... meeloopt in een optocht waar Hitlergroeten worden gebracht en hakenkruizen worden getoond. Ja, dat ben je niet goed bij je hoofd. Nee, en als je dan ook nog zegt, ja, maar ik doe het voor de zielige kindjes in Palestina. Ja, nou, op het moment dat de grens voor zo overschreden, moet je daar weg zijn. Als je daar dan tussen blijft lopen, ja, wat ik zeg, dan ben je niet goed bij je hoofd. Ze had het niet gezien. Oh, nou, dat is een ander probleem. Dat is Duits, hè, want ik heb het niet gewoest. Ik heb het niet gezien. Het zou niet doen zijn. Ik heb het niet gezien. Mijn hoofdzoek is voor die ogen geschoven, Jantjen. Hé, hey Jantje, ik kan het niet koeken. Mijn hoofddoek is van mijn ogen geschoven. Ik had het niet gezien. Die groetjes en die swastika's. Maar een hoofddoek is van die... Ja, mooi dan. Heel, heel goede imitatie van Fatima Elati in het Duits. Dat is leuk voor de film later. En ja, precies. En dat, helemaal in de sfeer van het wereldkampioenschap. Ja, als je op de webcam had gekeken, dan had je ook gezien dat Jan telkens zijn hand voor zijn oogjes deed. Zo. En dat mis je dan. Goed. Het was buitengewoon goed geformuleerd. Het was schitterend geformuleerd. Hey, ga je dan nog iets vragen? Nou, dan niet. God, dan niet. Dat is toch zo'n klein kind, joh. Dan hoef je niet gelijk te zeggen, ja, dan niet. Ja, zag hij. Hey, maar wat vind je er nou van met dat soort gasten die dan de Hitlergroet brengen bij dit soort demonstraties? En nu op dit moment een synagoge in Parijs, die is omsingeld. Daar zitten mensen in, er worden stenen naar gegooid en geschilderd en dan weet ik veel wat gevochten met de politie. Waar zijn we in terecht aan het komen, Jaap? Dat vind je me mafkees. Dat is echt... wat ik zeg, dit is onbegrijpelijk. En, wat je er laag gaat als een politica daartussen loopt. Ja, en je hebt niet door welke kant het op gaat. Je blijft daartussen dartelen. Ja, dan ben je ook, wat ik al zeg, ben je niet goed bij jou. Nee, maar natuurlijk, als je daarna gaat staan oprecht en je denkt, oh, die arme zielige Palestijnse kindertjes die allemaal per ongeluk meegebombardeerd worden, is toch afschuwelijk. Dat mag je van mij best vinden. Dat is heel logisch. Dat is ook zo. Maar als je dan inderdaad in de gaten hebt dat zoiets gekaapt wordt door een zootje radicalen die daar een beetje hun mannen... Maar dat is op dit moment continu het probleem. De goedwillenden die worden continu omarmd door een paar mafkezen. Je ziet het hele probleem in Syrië. Niemand weet wie die nog moet steunen. Want je denkt elke keer, als ik daarvoor kies, wordt het probleem nog groter. Ja, het is heel onoplosbaar waarschijnlijk. Ja. Maar goed, dan hebben we toch altijd onze Nederlandse problemen, zoals ik noem een Zwarte Piet. Hè? Dat is discriminatie, ja, hè? Dat is heb je gehoord? Dat is wel grappig. Ja, ik vind dat grappig. Leg jij het verhaal even uit? Ik heb het meegekregen. Heb je Pierre van Hooijdonk ook meegekregen? Nee, dat heb ik niet meegekregen. Pierre van Hooijdonk heeft niet meegekregen. Waar was je? Je was notabene in Brazilië. Ja, maar wat heeft hij meegekregen over Sinterklaas en Zwarte Piet? Nou, let op. Die zit dus met Tom Egberts, Pierre van Hooijdonk en Juri Mulder. Zit hij daar? Nou, er is geen moe meer te vertellen, want dat doen ze de hele tijd. Er is gewoon helemaal niks te vertellen. Nou, dus ik begin nou een beetje op Mart Smeets te lijken. Nee, in ieder geval. Dus, de tribune stroomt leeg, de wedstrijd is al een tijdje voorbij. De cameraman die pakt een eenzame neger op de tribune. Afrikaanse, Amerikaan. Wat zegt of Pierre? Ja, ik voel me dat ook weer eigenlijk. Mag je neger zeggen nog? Afrikaanse, Amerikaan? Ik weet niet eens meer hoe het je moet zeggen. Het is Brazilië! Oh ja, een donkere Braziliaan. Nee, goed. Er zit dus een neger zit op de tribune. En wat zegt Pierre van Hooijdonk? Hey, heb je Piet? Nou, die... Zie je nou te lachen? Dat moet je niet doen, hoor, Jaap. Dit is heel link wat je nou doet. Nee, dat echt? Ja. Nou, allemaal haatbrieven. Hij kende hem waarschijnlijk. Ja, misschien. Ja, dat bleek ons wel grappig, die gewoon Piet heet. Piet Bakker uit Breda. Ja. Maar wat bleek nou? Die man heet geen Piet. Maar Pierre van Hooijdonk is helemaal geen neger. Nee. Want er werd dus gezegd, dat is de huisneger van de NOS. Maar nee. Omdat hij nu ook racistisch is tegen Piet. Maar Pierre van Hooijdonk is helemaal geen neger. Nee, ja, Marokkaan. Ja, dat wist ik toch ook niet? Nee, ik wel. Wist jij dat, Jaap? Dat wist ik echt niet. Was een halve Marokkaan? Ik dacht, dat is een hele neger. Ja. Halve Marokkaan! Nou, zo leer je nog eens wat. Maar goed, dus kan je nagaan. Die discrimineert ook al negers. Ja. Maar weet je zeker dat hij hem niet kende? Dat zou ook nog kunnen. Maar er is een serieuze lobby op gang gekomen om Pierre van Hooijdonk meteen naar huis te laten sturen. Ja. En een heropvoedingskamp voor racistische Marokkanen te sturen. Kan je nagaan. Hoe vind je dat? Nee, echt. Hij moest ontslagen worden. Wie vond dat? De linkse kerk. De mensen. Oh, ja, okay. De mensen die ze ontslagen worden omdat hij een neger Piet had genoemd. Ja. Ja. Maar hoe zou jij trouwens, voor we verder gaan, in de kwestie Zwarte Piet? Oh nee. Oh, Piet? Ja, dat is vaste vraag. Zonde van mijn tijd. Oh, wat? Sinterklaasfeest? Nee, die hele discussie. Dus toch echt lachwekkend houden op, alsjeblieft. Nou, ik zie je nog wel als we straks ze allemaal achteraan gaan. Dan schiemel ik ook moeten. Maar goed, Jan, het is tijd voor jouw column. Ja, maar voordat we erheen gaan, zou ik heel graag... Ik dreef even weg met mijn hoofd. Ja, als Duitsland wint, dan weet je, dan ben ik al emotioneel. Waar had je nou over Schiermonnikoog? Ik denk dat binnenkort gewoon heropvoedingskampen voor Zwarte Pietminnaars komen. Dat meen ik echt. Op Schiermonnikoog? Nou ja, waarom niet? Het is een eiland, zo leuk. Mooi. Nou, ja. Rotterdam. Rotterdam, ja, oh, dat spoelt nog over ook. Hey, we gaan verder met Lavinia Roos. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen is er eentje waar ik me liever vandaan hou. Helemaal omdat het net als de Zwarte Piet-discussie wordt gekaapt door radicale meningen. Toch heb ik in mijn eerste zin al een statement gemaakt. Ik noem het namelijk geen conflict tussen Israël en Palestina. Want er is geen Palestina en er was nooit een Palestina. Het is een verzonnen land. Het Palestijnse volk bestaat namelijk ook niet. Dat is een samenraapsel van alles en nog wat, maar voornamelijk Jordaniërs. Goed. Laat ik maar dan toch maar bemoeien met de situatie. Op social media is het anti-Israël sentiment weer op volle toeren bezig. Toen ik nog jong en onbedorven was, was het leven een stuk eenvoudiger. We waren voor Israël. Nou ja, voor de Joden die daar woonden. Aangezien we in Europa nogal een ereschuld bij die groep hadden na de Tweede Wereldoorlog. Die eenzijdigheid is nu omgeslagen. Israël is opeens de boosdoener en de Palestijntjes zielige mensen die worden geterroriseerd door bloeddorstige Zionisten. Maar laten we even helder blijven. Het grote probleem is de Gazastrook. De Gazastrook die Israël niet zo heel lang geleden heeft verlaten. Waar Hamas door middel van verkiezingen aan de macht is gekomen. Waar dagelijks enorme hoeveelheden raketten lukraak op de Israëlische bevolking wordt geschoten. Het Gaza waar de bevolking geen eten heeft, maar de terreurbeweging Hamas wel wapens. Waar tegenstanders van Hamas op straat worden geëxecuteerd. In die media worden gedaan of Gaza zielig is. En dat klopt. Maar zij geven de schuld aan Israël en niet de islamitische haatbeweging Hamas. Op deze zender werd door een NOS-verslaggever de Gaza 1 gevangenis genoemd. En dat klopt. Alleen is Hamas de cipier en niet Israël. Denk je dat de Gazastrook ook gebombardeerd zou worden als er niet honderden raketten per week worden afgeschoten op burgers? Ik denk wel zeker van niet. Dat Israël militair reageert is totaal te begrijpen. Je burgers laten terroriseren kan je niet als democratisch land toestaan. En dat is het verschil met de Palestijnen. Hun leiders laten de bevolking juist terroriseren door henzelf. En het volk, gevoed door antisemitisme, laat het gebeuren. Israël maakt grove fouten, zoals bijvoorbeeld het nederzettingenbeleid. Maar het is de enige democratie in het Midden-Oosten en de enige rechtsstaat. En als die wordt aangevallen, heeft het land het volste recht om zich te verdedigen. Maar verder sta ik heel objectief in dit conflict. Dus je begrijpt niet dat er één mens, zeg maar, van showbiz nieuws, keile scoops, overgestappen naar geopolitieke opinie. Ik zeg, chapeau. Mooi. Jaap de Groot is hier, de chef sport van de Telegraaf. Is al langs de krant geweest, heeft al columns geschreven. En hij is toch hier, net vers uit Brazilië. En nou moeten we maar eens praten over het WK en de winnaar. Maar om te beginnen, Jaap, de Duitsers terecht. Ja, 100%. Dat was best voetballende ploeg van het WK. En goede ambassadeurs van hoe het voetbal nog steeds gespeeld moet worden. Wat natuurlijk in 2010 Spanje als goed voorbeeld van goed voetballen en presteren tegelijk. En nu hebben we de Duitsers. Wie had het verwacht 15 jaar geleden? Ik? Nee, dat is niet waar. Hé, hey, maar de grote grap is natuurlijk, die Duitsers die speelden prachtig voetbal. En het werd dan vergeleken met het oude Nederlandse voetbal. Nou, dat is de basis. Joachim Leu heeft altijd gezegd dat hij heeft zich verdiept in de Hollandse school. En daar heeft hij eigenlijk een Duitse versie van gecreëerd. En de bond is daarin meegegaan. En het is gelukkig opgepakt door Borussia Dortmund en Bayern München. Waardoor het heel breed nu wordt uitgevoerd in Duitsland. Wat is het verschil tussen 180 talentscholen hebben ze inmiddels al, die onder de bond resorteren. Is dat wat je bedoelt met de school? Of is het een bepaald systeem van voetballen? Wat ze en manier van, ja, dat noemen ze dan tussen aanstekens de Hollandse school. Dat, ja, maar wat is van jij dacht ja, dat het een school was met nee, molens maar, en kloppen. Ja, ik bedoel twee dingen tegelijk. Ik las vandaag namelijk ook dat ze in Duitsland dus die hele opleidingsstructuur van hoog naar laag eigenlijk ook hebben gevormd. Ja, nee, dat zeg ik net. Ze hebben daar 180 talentscholen aan toegevoegd. Is het niet een beetje grappig eigenlijk dat Duitsers hebben gedacht van, ja, hoe kunnen die Nederlanders zo mooi spelen? En dat Nederland heeft gekeken, hoe kunnen ze nou zo efficiënt spelen, die Duitsers? En dat we dus in een soort kruisbestuiving terecht zijn gekomen. Ja, nou ja, want ik vind het namelijk gelul dat sommige mensen zeggen, ja, die spelen die Duitsers het mooie Nederlandse voetbal en wij het lelijke Duitse voetbal. Dat is gelul. Ja, dat is toch gelul? Nou, wij spelen nu op resultaat, meer dan we ooit gedaan hebben. Maar dat was ook door de situatie gedwongen. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk in onze opleiding is er gewoon de laatste 10 jaar iets misgegaan. Want wij kunnen niet meer voetballen zoals we eigenlijk aan de wereld geleerd hebben. Dus anderen hebben van ons overgenomen. Je ziet het bij Barcelona, je ziet het bij Bayern München, je ziet het bij het Duitse nationale team. En en wij hebben dat eigenlijk allemaal losgelaten. We zijn een andere kant op gegaan. Hoe kan dat eigenlijk? Ja, nou ja, ik heb ook gezegd, er moet een herscholing van de opleiders komen. En vind ik een goede zaak dat Co Adriaanse nu bij de KNVB is aangesteld om zich ook met de opleidingen bezig te houden. Maar het is wel eigenlijk heel gek dat wij dus een vorm van opleiden hebben ontwikkeld. Een scholing hebben ontwikkeld. Een eigen manier van spelen hebben ontwikkeld. En dat onze spelers niet meer kunnen leren. Ligt dat nou echt aan de opleiding of aan de leerlingen ook? Nee. Kijk, want dat zie je aan die Duitse voetballers. Als je ze echt tegen het licht aanhoudt, dan zie je echt, die hebben geleerd om te voetballen zoals ze nu doen. Er zitten 4, 5 natuurtalenten bij. Maar er zitten er ook een x-aantal bij van wie je echt kan zien van, nou, dat is echt door training en toewijding is dat gebeurd. Nou ja, zoals het verleden ook gebeurde. Ruud Krol bijvoorbeeld was een rechtsbuiten. Hij is uiteindelijk een uitstekende linksback geworden. Ja, dat is door training, toewijding en discipline is dat gebeurd. Dus waar wil is er weg. Nee, maar ja, er moet wel richting aangegeven worden. Als dat op een gegeven moment... Ik had het gisteren in Rio met Ruud Gullit over. Die zei ook van, die had het over zijn zoontje, die speelde bij AFC. En die zegt, ja, alles wordt getraind met 1 keer raken. Hij zei, laten ze dan gewoon eens een keer 3 keer raken. Dan moet je al zo gaan staan dat je als middenvelder al moet kijken waar je die bal naartoe moet spelen. Want al die Nederlandse middenvelders, moeten allemaal eerst een draai maken voordat ze die bal af kunnen spelen. En als je die Duitsers ziet, alles staat goed. Zo'n Toni Kroos natuurlijk een lust voor het oog om te zien. Ja, die begrijpt het spelletje wel. Maar is niet eerst die Hollandse school niet eigenlijk ook weer... Daar zijn mensen natuurlijk ook weer op gaan instellen. Hè? Dat tiki-taki voetbal wat over hebben. Ja. Dat is toch ook de volgende generatie met spelers en tegenstanders... bedenkt dan toch juist weer iets anders om te zeggen... Ja, hoe neutraliseren we dat? Maar daarom is het ook mooi wat er bij Barcelona is gebeurd. Dat is eigenlijk weer een soort vervolmaking van zeg maar wat Nederland in 1974 heeft getoond. En wat Duitsland nu doet, dat is ook gewoon hun versie van... hun variant op het idee. Maar de grote lijn is gewoon dat je dominant wil voetballen op de helft van de tegenstander. En dat je gewoon wat dat betreft goed in de gaten hebt dat de stadions vol zitten met mensen die gewoon een goede wedstrijd willen zien. En zoals er in Italië gebeurt, op resultaat was en de stadions zijn nu leeg daar. Ja, oké, maar nu hebben we dus een WK en dan wil iedereen graag winnen. En dan zie je toch dat 9 van de 10 ploegen, maar dus niet alleen Nederland. Maar Duitsland is eigenlijk eerder de uitzondering dan de rest, want de rest... Ja, maar Duitsland is ook al 10 jaar bezig. In 2004 hiermee begonnen. Hoeveel ploegen heb jij nog meer gezien die dan aantrekkelijk voetbal spelen? Nou, ik vond Chili aantrekkelijk spelen. Ik vond Colombia een hele... aardig voor de dag komen. Mexico vond ik niet onaardig totdat ze 1-0 voorkwamen tegen Nederland. Toen raakten ze de weg kwijt. Toen ging de bondscoach ging de twee spitsen eruit halen. Ja, dat is toch een heleboel teams die toch eigenlijk voor de pot blijven plakken en hopen op een countertje een goaltje te maken. Ja, nou, puur resultaatvoetbal. Ja. En dan ben ik ook gewoon blij dat de Duitsers gewoon... En 4 jaar geleden de Spanjaarden en in 98 de Fransen... Ja, je kan dus gewoon... het is een goed voorbeeld. En laten we gewoon... wat dat betreft ben ik ook blij dat de KNVB... de handschoen heeft opgepakt. En gezegd, we gaan nu de opleiding... gaan we nu aanpassen aan de wensen van deze nieuwe tijd. Ja, dat heb je mooie dingen. Ik heb wel zoiets. Ik heb niet de WK. Dan had je de meeste wedstrijden... die eerste 70 minuten gewoon lekker... ergens anders een biertje kunnen gaan drinken. En het laatste 20 minuten. Zo speelde Nederland natuurlijk ook. Nederland speelde altijd de meeste. Ja, maar als je Nederland pakt... het eerste uur was altijd consolideren. Nou, inderdaad, dan kon je gewoon even een kapsalon halen en een biertje. En dan kwam je terug. En dan begon de wedstrijd pas het laatste half uur. Ja, dat was echt verschrikkelijk. Puur conditiebeulen, hè? Gewoon een stuk spelen en dan op het einde. Nou ja, je ziet ook wat een slagveld er overgebleven is. Ook bij Nederland. Je moet er toch niet aan denken dat je finale speelt... en Sneijder daar 2 minuten eruit is. Maar heb je trouwens die lijst gezien met de spelers die de meeste kilometers hebben gelopen? Ja, Rob op nummer 2, geloof ik. Ik dacht op nummer 1. In ieder geval nummer 1 tot en met 4, alle 4 Nederlanders. Nee, er was er nog... Allemaal Nederlanders? Ik geloof bij de 5 zaten 4 Nederlanders. Bij de top 5 zaten 4 Nederlanders. Nou, dat is in ieder geval het beste. Ik geloof dat Nederlanders zaten allemaal 78, 79, 77. En de meest lopende Duitser zat op 68. Maar dat zegt dat we dan voor de katse kutvel lopen? Nou nee, het zegt wel dat je positiespel niet helemaal klopt. Want op het moment dat je positiespel goed is... laat je de bal het werk doen, dan hoef je minder te lopen. Ja, nou, dat is dan natuurlijk en dat was altijd de kracht van de Hollandse school. We gaan het straks uitgebreid hebben over het Nederlandse elftal. Natuurlijk over de coach en alles. De ploeg waarvan je echt dacht van... nou, die is kut en dan niet Spanje, want dat is te makkelijk. Welke ploeg van dit WK dacht je van... ik dacht dat die konden voetballen, joh. Brazilië? Ja, dat was verschrikking. Dat was echt verschrikkelijk. Maar die hebben ook nog gezwijnd. Nou ja, die hebben 2 keer een scheidsrechter gehad. Want die moesten natuurlijk verder het toernooi in komen. Want er was een revolutie uitgebarst als die in de eerste ronde of de tweede ronde eruit hadden gevlogen. Hey, maar ja, daar zeg je het woord even. Hè. Dan mag ik het toch niet laten op die arbitrage. Dat was toch ook niet goed, hè? Nou ja, kijk, er waren goede scheidsrechters. Ja. Alleen Brazilië, daar zat Japaner en een Spanjaard. Dat was de eerste wedstrijd, was dat? Was tegen Kroatië, maar ook de wedstrijd tegen Colombia. Die zijn er gewoon met een strik eromheen aan Brazilië geschonken. Maar zijn die nou omgekocht of zijn die nou... Is er gewoon de FIFA naar ze toe gegaan, jongens... Ja, laat even dat gasland even een beetje winnen, dat is wel leuk. Ja, kijk, dan ben ik inderdaad op zoek naar die drie getuigen waar je het net over had. Dat snap ik heel goed. Maar en die zijn bij de FIFA heel moeilijk te vinden, want ik weet niet of je vanavond gehoord hebt. Het is altijd weer bij de FIFA. Het is net of elke beslissing die ze nemen, dat je denkt, wat zit daar nou weer achter? Vanavond wordt dan Messi als speler van het toernooi gekozen. Ja. Dat gaat er helemaal nergens. Hoe verzin je het? Ja, hey, ja, even het laatste voorbeeld. Dan moeten we naar Jeroen Akkermans. De video, scheidsrechter, zoals bij hockey gewoon. Je weet het even niet. Je gaat eens kijken met z'n tweeën. Dat niet meer als normaal. Ze lopen 10 jaar achter. Ja, maar dat is toch, dan ben je toch met alles klaar. Dan heb je toch 9 rode kaarten in de eerste 2 wedstrijden. En dan snapt iedereen dat het toch allemaal gezien wordt. En dat we maar weer normaal gaan doen. Precies. Hoe moeilijk kan het zijn? Exact. Nou, ja. Mooi. Ga zo met je verder, want we moeten even... Ja, we gaan namelijk naar onze grote vriend Jeroen Akkermans, de RTL nieuwscorrespondent. Die is natuurlijk niet in Oekraïne, nee, die is in... Duitsland. Van die Weltmeister! Goedenacht, vriend Akkermans! Jawohl. Wie geht's, mijn vriend? Nou, ik sta hier op het Potsdamer Platz, wat denk je? Ik denk dat ze wel redelijk uitbundig zijn, die Duitsers. Zijn ze aan het feesten? Nou, dat mag je wel zeggen. En na 24 jaar, vinden ze dat ze het ook best een beetje verdiend hebben. Nou ja, dat vinden wij al 84 jaar, dus het... Begin je nou weer over de oorlog? Nee. Hou eens een keer over op, man. Hé, maar vertel eens, Jeroen, jij hebt daar geloof ik de hele wedstrijd bekeken. Hoe hebben die Duitsers dat daar beleefd? Ja, dat is natuurlijk echt zo'n clichématige stinkvraag, maar toch. Ik zou je zeggen, Janneman, ze dachten echt van, als het penalties wordt, dan gaan we het schip in. En er werd gebeden en gesmeekt dat het maar geen penalties mocht worden. Het leken wel Nederlanders op dat moment. Hij gaat maar dan uiteindelijk, in tegenstelling tot het Nederlands elftal, is er dan in de bijna laatste minuut een gutsen die opstaat en hem er gewoon inramt. Ja, nou ja, dan kun je je voorstellen hoe groot de ontlading was. Ja, daarvoor waren ze muis en muis stil. Hey. Maar ja, sindsdien is het gewoon een gekkenhuis hier. Jeroen, echt Jan is verre van een homofoob programma. Maar we hadden het net al met Jaap de Groot van de Telegraaf over homo's in het voetbal. Maar die Gutsen, die heeft wel erg van die wenkbrauwtjes die helemaal geplukt zijn, of niet? Wat een ongelooflijk kinderachtige vraag is dat weer van jou, Jan. Ja, daar heb je wel gelijk in. Zelf. Nee, je hebt gelijk in. Jan, stel eens een goede vraag. Zullen we gewoon even over Oekraïne hebben nog? Of ben je daar helemaal niet naartoe? Niet, joh. Nee, hey. we hebben een correspondent. Bij de echte Jan, nou, die staat tussen de feesten de moffen. Ik wil er één ding over zeggen. Hebben jullie die foto gezien van Poetin die ze overhelpt naar Merkel? Ja. En we weten niet op welk moment en dat ze beiden een beetje schamper lachen. Ja, dat was voor mij toch wel de foto van de avond. Terwijl er in Oekraïne op het scherpst wordt geschoten, zitten die twee leiders daar vlak naast elkaar. Blatter zat ertussen. Ja, dat... Een bijzonder tafereel vond ik het. Je bijna zeggen dat voetbal is oorlog, hè Jan? Dat zien we hier toch weer uitgetekend. Ik heb het vaker horen vallen vanavond. Maar het is voor de Duitsers ook wel eens leuk dat ze nu eens iets gewonnen hebben. Ik denk toch dat die Poetin en die Blatter het wel heel goed met elkaar kunnen vinden. Qua allebei vreselijk dictatoriaal en corrupt. Sorry, ik versta je heel slecht, Jan. Ja, ik was net weer een bevriende natie aan het beledigen. Kan jij wat bommen? Nou, Jan, pak een beetje tante Greet over de Oekraïne. Ja, nee, daar kunnen we natuurlijk ook... Wordt het daar erger of minder erg? Wat is er nou, jongen? Ja, je lijkt net een hond. Oh, ik lijk net een hond. Jeroen, geef eens een korte update over de Oekraïne. Want hoe gaat het daar nu? Nou, ik vind het echt heel lastig om vanuit een feestende meute... Ja, ik ook. Ja, verdikken we. ...als het ware niet groter zijn. Het vredige karakter tot dusver ook niet groter met de gewelddadigheden in Oost-Oekraïne. Ik las vanmiddag wel dat er mogelijk vanuit Oekraïne op Rusland was geschoten... waarbij een Rus om het leven zou zijn gekomen. Dat is voor de Russen weer het fijn om te zeggen, van zie je wel, wij kunnen dit niet onbeantwoord laten. Ja, een plaatsje dat uit de benen Donetsk heet, grappig genoeg. Ja, Jan die zei iets heel hard door je heen, sorry Jeroen. Hey, Jeroen, weet je wat, ga lekker bier zuipen, hartstikke gefeliciteerd. Duitsers hier allemaal bij elkaar. Ja, je hebt gelijk. Of heb ik het mis? Nee, nee, dat valt wel mee. Ja, je lijkt dronken, zegt hij Jan. Maar dat is toch niet zo? Nou, het lijkt me niet, nee. Maar ja, het is ook helemaal niet eenvoudig om een goed gesprek te voeren over een oorlog met iemand die gewoon staat te hossen in de kroeg. Jeroen, ga lekker feest vieren. We spreken je volgende week. Oké. Maak een groot van en doe de groet aan onze Duitse vrienden. Nou, dan hangt hij gelijk op. Ja. Gewoon onaardig gedoe is dat toch? Zo, de eerste volkomen lam uit de Potsdamer plas. Dan jou geen antwoord willen geven op je die denk, je denkt, nou ja, laten we naast het voetballen nog even een momentje stilstaan bij de getroffenen in Oost-Oekraïne. Nou, dat doen we dan maar niet. Nee, nou, dan zoeken ze het maar uit. Ja, dat vind ik dan ook, hoor. Daar ben ik ook klaar mee dan meteen. Nou, laten we hem volgende week ook nog niet bellen. Laat Jeroen en de Oekraïne het lekker uitzoeken dan. Ja, zeg, goed, schiet dus op. We gaan gewoon naar onze hoofdgast, Jaap de Groot van de Telegraaf. De chef sport en zeker voetbal. Jaap, we pakken nu het Nederlands elftal. Ik moet eerlijk zeggen, ik had 2 jaar geleden de pool gewonnen bij ons in het plaatselijke café. 3,5 meitjes, belastingvrij. Dat is niet handig om te zeggen. Nou, er heeft niemand gehoord, joh. Dat werd gewoon in beukennootjes. Ik had 350 beukennootjes. Toch, ja. En, goed, gewonnen. Want ik was heel erg verstandig over voetbal. En nu had ik... Jij weet veel van voetbal, hè? Ik had alles fout. Ik had dat nooit verwacht, dit jij. Ja, ik ook niet. Want we zeiden al, ja, die Achterhoede is totaal kloten. Nu staat Vlaar en de Vrij notabene in het beste elftal van het WK. Hoe is het mogelijk? Ja. Ja, nee, totaal verrast. Ik ook. Ik had ook niet verwacht dat ze de eerste ronde door zouden komen. Ja, maar ja, wij zijn dus boerenlullen uit een dorp. Ja, en jij bent de chef sport van de grootste krant van Nederland. Je mag je het helemaal niet vergissen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, kijk, op een gegeven moment kwam dat... je gaat ervan uit dat ze 4-3-3 gaan spelen. Nou, je hebt gezien internationaal met de Nederlandse ploegen... dat ze het afgelopen jaar een geweldige puinhoop van gemaakt hebben. Er werd zelfs van Luxemburg verloren. Dus je denkt, ja, op die manier toernooi in... Ja, dat is mission impossible. Ja. Op een gegeven moment, toen ging Van Gaal... Ging de speelstijl veranderen. Nou, dat was op het laatste moment. Dan moet je ook afwachten hoe dat gaat. Ja, dus dat was enorm. Ja, en je staat wel tegenover Spanje en Chili. Ja, en vervolgens ja. De tweede ronde kon je tegen of Mexico of Brazilië oplopen. Dus je had echt iets van, ja, maar wacht even. Als je zo kort voor het toernooi nog zo aan het zoeken bent... naar de juiste formatie, wetende dat eigenlijk buiten Arjen Robben... om niemand een goed seizoen had gedraaid. Dat je Nederlandse clubs... echt een heel slecht internationaal hebben gepresteerd... ja, dan is gewoon alle scepties op zijn plaats. En is er in dat scenario... had jij toen ook nog gedacht van... nou ja, blijf dan 4-3-3 spelen... maar kies dan in godsnaam een paar andere spelers bij? Nou, wat ik in eerste instantie had... juist omdat de nadruk op het wegvallen van Kevin Strootman werd gelegd... van hey, is er dan nooit een plan B geweest? Want stel je voor dat Kevin Strootman in de eerste wedstrijd... tegen Spanje na een kwartier geblesseerd was geraakt... Dan had je dus, ja. Nu heb je nog 2 weken voorbereiding, had je dus geen plan B gehad. Dat was eigenlijk het eerste wat in me opkwam. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, er was het voortraject in Hoenderlo... en zeg maar, dat we nog in Europa zaten, had ik echt iets van... mijn god, welke kant gaat het op? Van Gaal was ook geïrriteerd. Schond zijn eigen huisregels om met Manchester United te onderhandelen in het trainingskamp. Nou, we hebben de uithaal naar de... of tenminste het zogenaamde geintje tegen de BBC-verslaggever gezien. Maar eerlijk is eerlijk... Braziliaanse bodem gezet. En de knop was bij hem om. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb hem nog nooit zo evenwichtig rustig meegemaakt... als de afgelopen weken in Rio. En dat heeft geleid tot wat er nu is voorgevallen. En dus alle credit aan hem. Maar dat is vast moeilijk om te zeggen. Want zo'n grote liefhebber van Louis van Gaal ben je niet. Nou, ik beoordeel hem puur pragmatisch, heb ik ook meteen al gezegd. Ik was geen voorstander van zijn benoeming vanwege de affaire met Ajax. Hij is een benoeming die door de rechter terug is gedraaid. En dan 6 weken later ben je het boegbeeld van Nederlandse voetbal... zonder dat je een verklaring afgeeft van waarom je iets gedaan hebt in het verleden. Ja, dat vond ik onacceptabel. Daar kom je in Duitsland of in Engeland of in Amerika niet mee weg. Dus daar... En toen heb ik ook gezegd, want ik werd in andere programma's werd ook aan me verteld... ja, maar je bent dan anti-vergaal. Ik zei, nee, ik ga juist nu, meer dan ooit... hem gewoon puur op zijn resultaat beoordelen. Dus eerst kwalificeren met Nederland zelfs al. Dan staat heel duidelijk in zijn contract aangegeven... doelstelling halve finales. Nou, oké, daar beoordeel ik hem op. En hij heeft zijn doelstelling gehad. En heeft nog een keer behoorlijk gepiekt in de wedstrijd tegen Costa Rica... Met zijn wisselbeleid, met de befaamde keeperswissel. Ja, daar moet je hem de credit voor geven. En dat hij daarna tegen Argentinië weer iets minder in vorm is. Nou, oké, okay, dat... Snap jij, kijk, de Telegraaf is niet echt positief over Van Gaal de laatste tijd. Ook tijdens dit toernooi. Ja, ik vind dat wij... Op het laatste moment begon het een beetje te komen. Omdat ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf... 9 weken achter me had 10 columns geschreven met de kop focus op wereldtitel. Omdat ik echt begon te ergeren aan het feit dat we weer een soort van schuilgedrag gingen vertonen. Van dit en dat. Dat is typisch Nederlands, weet je. Voor het begin van het seizoen is alleen Frank de Boer die roept dat hij voor de titel gaat. De rest heeft het alleen maar eerste vier, rechter rijtje, linker rijtje. Niemand spreekt uit dat hij voor de titel gaat. Nou, daar leek het in de voorbereiding ook die kant op te gaan met het Nederlands elftal. Ik heb gezegd, verdomme, je gaat gewoon voor de wereldtitel. Al ben je, heb je het gevoel dat je nummer 32 bent. Je begint het toernooi als met de focus op de wereldtitel. En daar heb ik ook Van Gaal in gevolgd. En op een gegeven moment heb ik ook gezegd, overleven is toegestaan. Je merkt op een gegeven moment ook dat het Nederlands publiek wilde accepteren, kon accepteren dat er gevoetbald zou worden om te overleven. Ik heb ook altijd gezegd dat de manier van het 5-3-2 systeem, daar is een discussie over geweest dat Van Gaal dat toegepast heeft. Ik heb hem dat nooit verweten. Want dat is in feite oorzaak en gevolg. De manier hoe er gevoetbald is, hoe er opgeleid is, heeft Van Gaal gedwongen om zo te gaan spelen. Om in ieder geval te overleven tijdens WK. Anders had je de eerste ronde weg geweest. Wat is de grootste fout van Van Gaal geweest dit WK? Nou, ik denk dat hij... Ik vind een omschrijving van een topcoach is dat hij onder de moeilijkste omstandigheden, onder de grootste druk, de juiste beslissing neemt. Dat heeft hij tegen Costa Rica gedaan. Maar tegen Argentinië was het een stuk minder. Hij heeft, vind ik, 1 of 2 wissels toegepast die niet in het voordeel van het elftal waren. Kun je daar iets concreter over zeggen? Ja, nou ja, goed, de wissel van Persie. Waardoor je maar is het alleen maar omdat hij dan geen wissel meer over heeft voor Krul? Of, ja, exact. Dat was, kijk, wissel hem dan in de reguliere wedstrijd na 75 minuten. Heb nou, dat vind ik een hele goede. Waarom deed hij dat niet? Nee, nou ja, precies. Dat is dus inschatting van een coach die op dat moment niet goed is. Zo goed als het was tegen Costa Rica. Zo minder goed was het tegen Argentinië. Laten we even duidelijk zijn. Louis van Gaal heeft aan Robin van Persie zijn spins bij Manchester en zijn communicator in de kleedkamer naar de andere spelers van Manchester United. Als Louis van Gaal een onafhankelijke coach was geweest, wat hij niet is ten aanzien van Persie, had hij die gozer natuurlijk na de tweede wedstrijd al naar de kant gehaald. Want Van Persie heeft er niks van gebakken, dit toernooi. Je kan heel veel zeggen over die prachtige zweefgoal tegen Spanje. Ja. Ik bedoel, dat is weergeloos. Dat kan niet beter. Maar daarna heeft hij vaker buiten spel gestaan dat hij iets gedaan heeft. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind met Van Persie, ik neem toch mijn pet voor hem af. En dan ben ik serieus. Die jongen heeft zonder een wedstrijd gespeeld te hebben, is hij naar het WK gegaan. Hij heeft het hele seizoen niet gespeeld. Ik vind dat hij wonderbaarlijk goed gepresteerd heeft. Gezien zijn voortraject. Ja, maar en als je dan leuk ook weer tegen Brazilië ziet, hoe hij die bal weer meegeeft aan Robben in de derde minuut, waardoor die penalty ontstaat. Ja, ik had hem bijvoorbeeld tegen Argentinië niet gewisseld. Want hij is de eerste strafschopnemer. En nu moest Vla, die nooit een strafschop nemen, moest ook nog eens als eerste nemen. Wat ik ook psychologisch dacht, nou, dat is niet sterk. Dat is niet sterk. Nee. En vervolgens laat je weet dat de hele wereld op dit moment bang is om Krul als penalty killer tegenover zich te hebben. Die kon je daardoor niet inzetten. Dus je miste eigenlijk twee mogelijkheden om Argentinië het zwaarder onder druk te zetten. Wat tegen Costa Rica weer wel goed was gelukt. Maar ben je niet met me eens dat Van Persie de Velje eruit had gemoeten? Nou, iedere keer dat zeg ik. Dan had je hem. Als je, kijk, want Van Persie, dat was echt het probleem. Daar kon je ook. Er was op een gegeven moment een close-up, geloof ik, tegen Costa Rica. Na een minuut of 20. Die had gewoon een grimas op zijn gezicht. Ja. Die zat gewoon fysiek er helemaal doorheen. Ja, maar ze waren helemaal wit-geel. Ja, precies. En dus als je hem dan toch wisselt. Wissel hem dan in de 75 minuten. Dan kan je in ieder geval Huntelaar nog 3 kwartier inzetten. Alleen het probleem was ook weer met Huntelaar. In tegenstelling toen die wedstrijd tegen Mexico. Toen had je met Depay en Kuyt had je de vleugels bezet. Nu stond Kuyt aan de linkerkant. En had je de rechterkant helemaal niet. Er stond helemaal. Ja, je kon Huntelaar wel inzetten. Je kan geen ballen normaal. Maar je zegt eigenlijk gewoon, we hebben ook eigenlijk niemand die beter of gelijkwaardig is dan Van Persie op zo'n soort positie. In zo'n nee, want ik vind dat Huntelaar tegen Mexico de wedstrijd voor je beslist heeft. Alleen, toen had je wel buitenspelers met Depay. Ja. Er kwamen voorzetten en daar heeft Huntelaar ook geweldig van gebruik gemaakt. Maar dan wil ik zeggen, het is geen afzeiken. Het is, Van Gaal heeft tegen Costa Rica als coach echt een topdag gehad. En tegen Argentinië was het een mindere dag. Maar in het hele proces van een team klaarstomen voor een WK. Handhaven op dit mondiaal niveau. Ja, heeft hij het fantastisch gedaan. En hij kan nu ook via de voordeur naar binnen bij Manchester United. Ja. Want stel dat je de eerste ronde was uitgevlogen. Hoe kom je dan bij Manchester binnen? Even iets anders, denk ik. Dan kom je wel iets anders binnen. Nou ja, we kunnen zeggen dat Robben de man van de Nederlandse elftal is. Die heeft natuurlijk buitengewoon goed gevoetbald. Op nummer 2 moet eerlijk zeggen, maar ja, hier ben ik. Ik vond Ron Vlaar echt heel erg goed. Ja, absoluut. Absoluut. En zo zijn er meer jongens die stappen hebben gemaakt, waardoor je toch heel anders richting het komende EK kan gaan kijken. De Vrij, joh. Die moest eerst, begin van dit seizoen, zaten ze bij Feyenoord te denken om hem eruit te halen, omdat hij er geen moer van kon. Het enige wat hij deed was penalties veroorzaken. Die speelde echt als een serieuze jongen. Ja, maar goed, dan nemen we Wijnaldum. En de manier ook hoe Klaas Deli niet vergeten, die nog 2 jaar geleden nog weg moest bij Ajax. Precies. Kijk, wat dat betreft... Deli Blind, je weet wel, die jongen. Maar kijk, eer wie er toe komt. Van Gaal heeft een mooie erfenis achtergelaten voor Hiddink. Ja, als je voor de bot verdikken al gewoon... die Dirkie Kuyt waanzinnig goede speler kan maken. Nou, dan kan je wel wat. We praten straks natuurlijk met je verder, Jaap, de grote chef sport van de Telegraaf. Want het is alweer 1 uur. Het gaat hard, Jan, vandaag. Ja, joh. Ik zou me niks verbazen als ze nog bij het nieuws nog even gaan vertellen wie de wereldkampioen geworden is. Zou best kunnen. Ja? Ik schat op Duitsland. In ieder geval tot straks terug bij de echte Jan met Jan. En Jaap. En Jaap. De 3 A's. Ja. 1 uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Duitsland is voor de 4e keer wereldkampioen voetbal. In de finale in Rio de Janeiro werd Argentinië in de tweede helft van de verlenging met 1-0 verslagen. Mario Götze maakte het winnende doelpunt. Met de 4e wereldtitel is Duitsland op gelijke hoogte gekomen met Italië. Alleen Brazilië won vaker het WK-voetbal, namelijk 5 keer. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft Lionel Messi gekozen tot beste speler van het WK. De Argentijn kreeg na de finale de gouden bal uitgereikt. Messi maakte dit toernooi 4 doelpunten. Arjen Robben kreeg van de FIFA de bronzen bal, achter de Duitser Thomas Müller, die de zilveren bal kreeg. In Parijs zijn pro-Palestijnse demonstranten slaags geraakt met de politie. De demonstranten probeerden 2 synagogen binnen te komen, maar dat wist de politie met onder meer traangas te verhinderen. Voor de demonstratie in Parijs waren een paar 1000 mensen op de been. De spanningen in het land lopen door het recente geweld in Gaza hoog op. Frankrijk telt zowel de grootste moslim als de grootste Joodse gemeenschap van West-Europa. Paus Franciscus zegt dat ongeveer 2% van de Rooms-Katholieke geestelijke pedofiel is. Onder die 2% zijn priesters, bisschoppen en kardinalen, zei de paus in een Italiaanse krant. Volgens Franciscus kennen veel meer mensen deze aantallen, maar zwijgen ze erover. Hij vindt dat onacceptabel. Door een aanslag in de Sinaï-woestijn in Egypte zijn 3 mensen omgekomen. 20 mensen raakten gewond. Militanten vuurden mortiergranaten af in de buurt van een militaire post in El Arish, in het noorden van de Sinaï. De 3 doden zijn burgers die in de buurt van de militaire post woonden. Het aantal aanslagen in de Sinaï is toegenomen na de afzetting van president Morsi 1 jaar geleden. De aanslagen zijn vaak op militaire posten. Dan het weer, bewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Overdag in het zuiden en zuidwesten zonnig. In de rest van het land dan bewolkt nog steeds. En daar kan ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk. En Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan, de radio van Poont. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerkbeeld. Kun je zien op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Jan. En je kunt bellen met Echte Jan of voicemail. Maar ik zou het niet doen, want niemand luistert er ooit naar. En je boodschap verdwijnt. Gegarandeerd in het grote niets, Jan. Moeten wij daar niet dan een keer iets mee doen? Ik weet het niet, joh. Ik vind het wel een soort relaxed ding. Om te weten dat de mensen, als ze het echt willen, iets kwijt kunnen. En dat wij daar verder niet meer lastig gevallen worden. Vind ik ook groot, mooi. Ja? Ja, ja, best wel. Of wil jij de lijnen weer openzetten voor commentaar? Nee, alsjeblieft niet, en, joh. En bedreigingen en jouw adres en dergelijke. Nee, interactie met het publiek, er zit geen mensen op te wachten. Nee, nou ja, de mensen misschien, maar wij toch niet? Nee, joh, ben je gek. Maar om nou een voicemail op te roepen om te bellen en dat we er toch niks mee doen, is toch misschien ook een beetje zonde van de zendtijd. Ja, ik heb ook nog een beetje tekst, joh. Nou ja, goed, we praten in ieder geval verder met onze overgast van vanavond, Jaap de Grote. Over de toekomst natuurlijk, over een Oranje, over de FIFA, of onze kinderen ook nog een titel zullen zien. En natuurlijk over... Zeg het maar, hoor. Nee, voel me nou even aan. En, ja, en natuurlijk over... Andere dingen. Nou, vind ik dan weer te breed. Ja. Ja. Wat? Ja, wat? Ja, wat? Ja, andere dingen. Dat is ja, maar je laat er stilte vallen. Ik denk, nou komt er wat. Dan komt er dus niks. Dan ben je gewoon aan het lullen geweest. Dan ben je gewoon leeg. Nee, ik verwacht in de duo-presentatie dat iemand me aanvult. En dan met en andere dingen. Vind ik een beetje te breed. Maar goed, zullen we gewoon weer even verder gaan met het interview? Ja, doe maar, joh. Ja. Ja. De FIFA. Ja. Dat is natuurlijk een corrupte boefzooi. Maar wat mij opvalt bij deze WK is dat ze ook niet heel erg hun best doen om dat zeg maar achter de schermen te laten zien. Nou, ik zal je vertellen, het begin van het WK. Ik zat echt ik zat in de buurt van Copacabana, was gewoon elke dag raak. Gewoon protesten. Dat hotel waar de FIFA zat, het duurste hotel van heel Zuid-Amerika. Copacabana Palace. Dus de hele dag door protestacties. Ik denk dat de FIFA ook echt gered is door het feit dat Brazilië de halve finale heeft gehaald. Want als die in de eerste rondes eruit waren gevlogen, hadden ze echt een probleem gehad. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb het van nabij meegemaakt. Hoe de kluit daar belazerd wordt. Er is een organisatie, dat heet Match. Dat regelt dan de hotelpackages en de kaarten en zo. Nou, als ik je zeg dat er gewoon een simpel 3-sterren hotel in Rio niet onder de €300 te krijgen is. En dat is gewoon taken door Lievert. En de tickets, onder de $250 kon je geen ticket krijgen. Dus. En als je dan ziet hoe de VIP's zelfs worden behandeld. Ik heb in Sao Paulo gezien dat gewoon VIP's die €10.000 of $1 betalen voor een pakket, gewoon 2-3 kilometer naar stadions moeten lopen, omdat de VIP-bus al vertrokken was. Het was gewoon heel dramatisch. Ze hebben weer geen vrienden gemaakt. Maar het is gewoon een zootje. Dat je dan ook nog een keer ziet, hè, waar we net al over hadden, dat Brazilië maar niet mocht verliezen. Dat Nederlands elftal dan zaterdag werd gefloten. Ja, door een soort Stevie Wonder met de fluit in zijn hartstikke. Want die man, die ik denk dat hij vroeger bij de korfbal was zo slecht dat je er zelfs aan ging twijfelen of hij wel partijdig was. Nou, kijk, weet je wat al heel typerend is? Is dat het simpele feit, we hebben al net over die Japanners gehad. Brazilië-Kroatië. Ja. Nou, die moeten gewoon na zo'n wedstrijd, hier is je enkele reis terug naar Tokio. Zie je de man nooit toch meer terug. Nee, die zat gewoon bij de laatste 15. Ja. Björn Kuipers moet naar huis. En zo'n gozer, die scheidsrechter van die Spanjaard, die Brazilië-Colombia floot, die gewoon echt Brazilië in een zetel naar de volgende ronde heeft gebracht. Die zat ook gewoon bij de laatste 15. Dus in feite worden ze nog beloond ook nog voor hun wanprestatie. Dus zag toch niet dat Neymar zijn ruggengraat door de midden werd getrapt? Nee, nou goed. Daar kan ik nog iets bij voorstellen. Dat je dat op dat moment niet goed inschat. Want dat is een unieke blessure geweest. Maar kijk, je hebt, wat ik net al aangaf, je hebt bij de FIFA steeds het gevoel dat er een luchtje aan zit. De verkiezing vanavond van Messi. Hoe kan dat? Afgelopen jaar Ronaldo, die dan tot wereldvoetballer van het jaar wordt gekozen, in een jaar waarin hij geen prijs gewonnen heeft. Was weer een goedmakertje van dat toneelstukje wat hij ergens opgevoerd had, Blatter. Nou, dan geef je hem als cadeautje, wordt hij wereldvoetballer van het jaar, weet je. Overal is het een soort van wisselgeld of is er een soort dubbel agenda idee. Nou, daar kom je dus gewoon niet vanaf. Ja, maar dan is het toch ook gewoon geen lol? We moeten straks nog naar Qatar, moeten we in 52 graden voetballen. En wat dacht je met Rusland? Want dat blijft nog onder de radar. Maar ik was toen in Zurich bij die toewijzing. Ik kreeg iedereen dacht van een maand van tevoren waren ze zeker van dat Engeland en Amerika of Australië de WK zouden krijgen. Ik werd 2 weken van tevoren geïnformeerd. Jaap, het wordt op 100% zeker. Zet je geld er maar op in. Rusland en Qatar. Ik zei, dat kan helemaal niet waar. Nee, het wordt Rusland en Qatar. Vanuit de FIFA-bastion. Dus het is zomaar gekocht. Ja, maar ook het idee toen de tijd om twee WK's in één keer te kiezen. Waardoor er ineens een miljard vrij kwam of zo. Het is ongelooflijk. Maar goed, eigenlijk is het gewoon dat je denkt de hele tijd dat. Tenminste, had ik tijdens het toernooi dat je een paar potjes die wij gespeeld hebben, Oranje wint ondanks zeg maar het script, weet je wel. Je hebt bijna het idee, er ligt een script onder. Ja, maar ook, en we werken tegen. Je gelooft ook niks meer, joh. Ja, maar stel dat Nederland de finale had gehad en die had gewonnen. Dat was geloof ik het verschil met wat ze in Zuid-Afrika verdiend hadden. Als verliezer finalist. Ik geloof dat ze het zelf nog iets minder hadden verdiend. Ja, minder, vanwege ja. De gigantische kosten. Want ze waren weer verplicht om hotels van FIFA te boeken. Waardoor de extra premies gewoon weer wegvloeiden naar de andere kant. Het is niet te geloven eigenlijk. Ja, nou, het is, maar wat ook zo gek is, dat Nederland op een gegeven moment uit zijn hotel werd geflikkerd. Omdat er een paar FIFA-bobo's moesten nee, komen. Nee, zo zat het niet. Nederland had vanwege de hoge kosten tot en met de halve finale geboekt. Alleen ja, toen dreigden ze de finale te halen. Toen werd er gezegd, ja, maar dan willen we hier blijven. En toen had de FIFA gezegd, ja, maar we hebben het inmiddels al doorverkocht aan sponsors. En toen was dus de vraag, kiest de FIFA voor de finalist of voor de sponsors. Want Nederland zat op dat moment wel in een beter hotel. Maar die wilde gewoon vanwege het geluk en alles. Ja. Je voelt het, die wilde gewoon het oude hotel blijven. Maar goed, zover is het niet gekomen. Maar je ziet gewoon, het is de laatste 8 jaar onder Blatter is het één grote anarchie geworden. Iedereen gaat alle kanten op. Ik sprak met een internationale verkoper van kaarten. Ik zeg, hoe kom jij nou aan je kaarten? Hij zegt, nou, ik heb van een voor $150.000 kaarten gekocht van een FIFA-lid. Die dan gewoon vrijkaarten krijgt en vervolgens voor de hoofdprijs doorverkoopt. Nou, op die manier zit die organisatie in elkaar. Dus één groot productootje. Moeten wij er niet ook een keer een scheidsrechter kopen? Kan dat? Hoe doe je dat? Ja, als ik het wist. Daar zitten wij ook altijd in. Heb jij dat niet, Jan, dat je in de kroeg zit en denkt... verdomme, die tegenstander heeft het weer geflikt. Waarom doen wij dat nooit? Waarom kopen wij niet gewoon een keer zo'n malle Colombiaan of Algerijn... of weet ik veel wat te zeggen. Joh, paap, je moet je horen. Het is heel simpel, fluit 4 keer voor een penalty voor ons en we zijn klaar. Nou, weet je, het probleem is, dat is met alles zo, met de EU, noem maar op... dus dat wij altijd het braafste jongetje van de klas zijn. Waarom eigenlijk? En daarom nooit iets winnen. Nee. Dat is de volgende vraag. Gaan wij ooit nog iets winnen? Absoluut. Dat gaat toch een keer gebeuren. En, ja? Kijk, nou, zitten dit soort dingen er nou ook tussen? Ja, dan vind ik wel mooi dat Duitsland nu gewonnen heeft. Het is natuurlijk de 4e titel, we hadden het net over. 3 keer dat je echt dacht... als outsider. En nu waren ze gewoon de beste ploeg. Voor het eerste keer dat de Duitsers echt als bovenliggende partij het toernooi hebben gewonnen. Want in 54 tegen Hongarije waren ze, stunten ze. Nou, 4-7 weten we allemaal. En die finale toen in... Kijk, als je praat over de finale die verkocht is. Was dat die finale van 1990? Dat er ruzie was tussen Blatter en Maradona. Nou, wat er ook gebeurde. Maradona mocht nooit meer wereldkampioen worden. Dus er werden 2 Argentijnen werden er uit het veld gestuurd. Met 9 man hielden ze nog stand. En toen werd uiteindelijk gewoon maar een penalty weggegeven. En was het over en uit. Nou ja, dat is het eigenlijk toch om te huilen... dat we er dan wel met z'n allen nog steeds aan meedoen. Nou, maar kijk, daarom vind ik wel mooi met wat Platini nu aan het doen is. Die is gewoon bezig om in 2020 een open EK... te organiseren. Met Brazilië, met Japan, met... hij wil het al in 10 verschillende landen. En dan wil hij ook nog eens een keer van de continenten, andere continenten sterkste tegen. Het is gewoon om een zet om iets tegenover de FIFA te gaan zetten. En als dat slaagt, dan heeft de FIFA dan echt een probleem. Wat vind jij van je rol van Michael van Praag? Want die durfde opeens iets negatiefs over Blatter te zeggen. Maar voor die tijd kuste hij ze nog zijn hol. Nou, ik denk dat Michael meer loyaal richting UEFA was... dan dat hij dat naar FIFA was. Want er is toch een soort spanningsveld ontstaan... tussen Blatter en Michel Platini... die vroeger weer vrienden van elkaar waren. Ja, 15 geleden. Maar nu echt lijnrecht tegenover elkaar staan. Hoe komt dat ze tegenover elkaar staan? Geld? Nou, maar kijk, nee. Maar kijk, Platini is gewoon de oud-voetballer. En die ziet waar wij nu over praten, constateert hij met zijn eigen ogen. Ja, die is er klaar mee. Ja, maar dan zeg je toch, Blatter krijgt de tyfus. Of je zegt, oprotten nu. Maar dat is toch al bij het geval. Kijk, dat is het probleem waar Platini mee zit. Want iedereen roept, hij moet zich kandidaat stellen tegen Blatter. Maar dan wordt hij daar een soort Don Quixote. Kijk, er zitten daar 210 landen. Ze zijn allemaal aangenomen door Blatter. En 125 zitten in het systeem. Nou, ga in je eentje daar tegenaan boksen. Nou, dat kost hem zijn leven, dus dat doet hij niet. Hij hebt de zaak bij UEFA goed onder controle. Dus hij probeert nu vanuit de UEFA een soort van tegenstroom op gang te brengen. Ik schetste net, dat open EK in 2020 is een idee. En misschien komen er nog wel wat meer konijnen uit de hooghoed vandaan. Nou, ik ben benieuwd. Zoals eigenlijk algemeen geheim is, maar algemeen bekend... is dat jij meeschrijft aan de column van Johan. Liever zegt, jij tikt hem en Johan die zegt aan de telefoon... Ik notuleer. Ik zorg in belang van mijn lezers zorg ik dat het leesbaar wordt. Ja, en dat is eigenlijk wat het is. Jij bent zeg maar de vertaalcomputer tussen wat Johan Cruijff in vredesnaam murmelt en wat leesbaar is. Snap je het ook altijd heel goed? Of moet je heel vaak vragen wat hij nou eigenlijk bedoelt? Eigenlijk nooit. Nee, snap het echt. We kennen elkaar al... ruim 30 jaar, dus dat betreft... Je bent een soort RTD2 geworden. Nee, maar ik moet ook eerlijk zeggen, hij bereidt zich altijd heel goed voor zijn column. En het is werkelijk waar, het is de makkelijkste schrijven column die je kan voorstellen. Want hij weet precies wat hij wil uitleggen en het schiet er zo uit. Ja, of het is gewoon ongelooflijk ouwe hoer, dat kan natuurlijk ook. Kijk, als je mij namelijk belt, lul ik ook wel een stukje vol, hoor. Ja, je zegt gewoon, Jan, en ik begin te kletsen. Nee, het is meer dat als hij in een vertrouwde omgeving is... en hij heeft zijn onderwerp in zijn kop zitten, dan is hij echt heel duidelijk. Zeg je ook wel eens van... Ja, Johan, ik weet wel dat iedereen je dan de verlosser noemt en zo. Maar je hebt nu een stukje gedicteerd van een ongelooflijke slap gehouden heel. Zullen we dit maar niet doen? Zeg je dat wel eens of durf je dat niet? Nou, nee. Of gebeurt het niet? Komt er altijd alleen maar wijsheid? Dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Heel weinig. Soms heeft hij wel eens iets op sociaal-maatschappelijk gebied. Dat zegt, nou, weet je, er zijn op dit moment even wat belangrijke dingen. Is Zwarte het, Piet? Ging het over Zwarte Piet? Nee. Wat zou Johan Cruijff of Zwarte Piet doen? Ja, dat weet ik wel. Weet jij dat, Jaap? Nou ja, hij zit dicht bij de bron natuurlijk. Hij woont in Spanje. Weten we al wat El Salvador überhaupt van Oranje vond? Nou, hij vindt dat er met de derde plaats fenomenaal gepresteerd is. Hij zei alleen, je moet nu echt gaan ontwikkelen. Kijk, de les van dit WK is geweest dat er ergens in de opleiding iets vreselijk fout is gegaan. Dus je moet nu de boel gaan, de discussie die we net hadden, gaan herscholen. En hij is blij dat de Duitsers gewonnen hebben. Ja, hij haalde wel wat een aardig aspect is. Hij kwam even terug op de transfer van Luis Suarez naar Barcelona. Hij zei, ja, het is weer zonde dat je nu ziet dat het werk van Frank Rijkaard en Pep Guardiola langzaam maar zeker wordt afgebouwd. En wat je gaat nu, hoe kan je godsnaam goed positiespel spelen zoals Barcelona daar beroemd mee geworden is, met en Neymar en Messi en Suarez in één ploeg. Drie individualisten? Ja. Onmogelijk. Hij zei, dus het gaat nu alleen maar om de acties en niet meer om het team. Ja, en 8 waterdragers erbij. Ja, dus dan kan je een beetje, zoals Nederland voetbalde hier, door de situatie gedwongen. Je had de gouden driehoek en de rest moest in dienst daarvan voetballen. Zoals feit ook Argentinië voor Messi speelde en Brazilië voor Neymar. Begrijp je eigenlijk dat ze Barcelona die gast hebben gekocht naar ze gehad? Nou, ik denk dat het al rond was voordat hij die hap genomen had. Denk je dat Barcelona denkt, shit, we hebben een gek gekocht? Ik denk dat Barcelona geen zeker de prijs, 95 miljoen. Ik denk dat want hij is natuurlijk commercieel gezien... Is niet meer zo interessant. Ja, natuurlijk. Niet zo interessant, nee. Ja, we moeten ongelooflijk goed gaan voetballen. Ja, wat weet jij een reclamespot voor een bijter? Of, Nou, maar je hebt toch ook een heleboel... Nee, hij zal dat nog een keer doen in de Spaanse competitie. Hoe hou je hem tegen? Want dat heb je nou toch wel gezien. Goed, hij vertoont tunnelgedrag op het moment dat... Maar als je dan 95 miljoen ballen ervoor voor die gasten het moet van tevoren... Het bericht sijpelde al door... voordat het WK begonnen was. En dat is nu gewoon bevestigd. Ze hadden gewoon een mondeling of een principieel akkoord... waar Barcelona waarschijnlijk niet meer onderuit komt. Je denkt 95 miljoen, we dansen de samba in Amsterdam... want wij krijgen dan een deel van die poen. Ja. Maar Ajax zijn geen fuck, hè? Nee, heel weinig. Misschien 2 miljoen, ja, eventueel? Maar, ja, schijnt de onderhandelingen met Liverpool... zijn toen het daar niet echt scherp gevoerd. Door wie? Rick van der Boog. Oh ja, die weg. En dat was, die is even vergeten. En, de percentages, wat Groningen wel slim gedaan heeft. Die krijgen wel een aardig bedrag. Maar Ajax krijgt veel minder nog dan Groningen. Nee. Want Groningen zit geloof ik al in het tweede of derde traject. Ja. Maar die krijgen geloof ik iets van rond de 500.000. Ja. En Ajax krijgt 2 miljoen. Ja, dus Rick is een paardenpik. Ja. Nou, dan weten we dat ook weer, Jan. Potverdomme. Ja, ik zeg 2 miljoen, maar... was heel... Heel relatief laag, ja. Komt er nog een scoop morgen uit de mond van Johan en uit je vingers? Nou, ik denk wat ik zeg over Suarez, dat is wel aardig. En voor de rest zou ik het niet weten, nee. Als gefocust op het WK. Ja, natuurlijk. Waag jij al een voorspelling voor de volgende competitie? Wie wordt kampioen? Dat is altijd wel aardig. Ja, maar niet februari. Zullen je niet op vast... transferperiode wil je vaststellen. Kijk, nu gaat alles op gang komen. Kijk, Feyenoord zit met een x-aantal spelers die nu in de Nederlands elftal selectie zitten. Dus, wat gaan die doen? Nou, de Vrij die gaat natuurlijk pleiten. Dat is duidelijk. Ja, nou, Martins is al weg. Ja. Dat is de verdediging. Kijk, PSV is druk doen op de transfermarkt op dit moment. Gaat Depay weg? Nou, dan komt er zomaar 10, 20 miljoen binnen. Die zijn nu bezig met die Dufour, die Belg. Het is eigenlijk nog veel te vroeg. Ik hoop in ieder geval dat er in ieder geval aan het begin van de competitie meer trainers gaan roepen dat ze voor de titel gaan. En niet zoals vorig jaar dat alleen Frank de Boer roept, ik ga voor het kampioenschap. De rest alleen maar de handrem aantrekt. Nou ja, Ajax hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat het helft van de elftal wordt leeggekocht. Want het bestond alleen maar uit Feyenoorders. Daley Blind. Ja, die is al weg. En Sillissen. Ja, Sillissen die blijft, maar Daley Blind is al dan weg. Dan heb je nog Kenneth Vermeer achter de hand. Wie? Met gek van. Maar Daley Blind met Louis mee naar Manchester? Nou, dat hoor je. Ja. Maar ik weet niet of het... Heeft ze wel goed in de kijker gespeeld. Weet je wat ik ook heb gehoord? Nou? Gordel is dus van een feestje van Lin aan de Mol gestuurd. Ja, wat dan? Nou, hij had... En wat heeft dat voor gevolgen voor de transfermarkt? Uiteindelijk niet zoveel. Okay. Nou, voor mijn transfermarkt wel, want Hij gaat steeds beter. Jaap de Groot. Super bedankt. Mag ik ontzettend bedanken? Ja, en, zo vers het Brazilië zo naar ons doen. De chef sport van Telegraaf. Ja. Dat is niet niks. Het was ook... Nee, je doet net of dat een of andere piepo de clown en Mamaloo zit. Dat is niet waar. Dat wist ik niet. Sorry daarvoor. Nee, hij gooide wel dat die Ian Thorpe voor me kiezen. Dus ik meteen in de touwen. Dat je denkt, van, wat zei hij nou? Zijn jullie daar klaar? Kunnen we weer verder met serieuze zaken? Ja, bedankt. Helemaal volgende goed. Keer. Okay. En wij gaan verder met Jacques Monash, woordvoerder wonen en openbaar vervoer in de Tweede Kamer van Christine het PvdA. Hij werkt gewoon door het ijs recess voor zover je een nachtelijk gesprek met de echte Janne werken kunt noemen natuurlijk. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Jacques Monash van de PvdA. Goedendag. Hallo, nou Jacques, wat vind je, zegt de Duitsland terechte kampioen? Ja, uiteindelijk wel. De enige ploeg waar Nederland nooit tegen gespeeld heeft wordt kampioen. Ik vond Argentinië in de tweede helft wel heel sterk, maar al met al vind ik Duitsland terechte kampioen. Ben je blij dat Duitsland gewoon weer eens wat gewonnen heeft? Ja, ik vind dat ze op deze basis, deze wedstrijd, de Argentijnen nogmaals, vonden ze in de tweede helft wel heel erg sterk. Maar het was wel een wereldgoal. Het was echt een fantastische goal. Als wij hem zouden scoren, zouden we zeggen, het is echt briljant. Dus ik kan hier wel mee leven. Nee, maar weet je wat namelijk is? Het schijnt namelijk te zijn als een land wereldkampioen wordt, dat er een economische opleving volgt. En aangezien wij het meeste handel bedrijven met die moffen, is het ook goed voor ons. Nou, dat is mooi. Ja, wij hebben het goed gedaan en zij hebben het goed gedaan. Dus laten we zeggen dat er een volgend weerschatvoer eraan zit te komen. Heerlijk! Ja, nou, dan mooi om te horen. Hey, maar bent u in het buitenland trouwens? Ik zit in het buitenland, ja, klopt. Lekker op vakantie of vindt u iets moeilijks aan doen qua... Ja, het ging er namelijk over in de Volkskrant zaterdag. Dat sommige Kamerleden echt 8 weken gaan uitrusten. Maar wat is dat zeg? Dat doet u toch zeker niet? Nee, zeker niet. Sterker nog, ik ben zelfs op vakantie ook nog gewoon af en toe aan het werk. Dus ik ga zeker geen 8 weken. Nee, stel je voor. Nee, wie zei dat nou? 8 weken Fleur Agema? Ja, Fleurtje Agema was dat. Even lekker 8 weken met mijn hol in het zand, zei ze. Ja naar Hawaii. Ja, is het nog steeds aan met die andere gozer? Met die Leon? Is het nog steeds aan met die Leon, meneer Monash? Ik heb Leon al een tijdje niet gesproken, dus ik zal het je niet uit eerste hand vertellen. En wat vond u trouwens van die demonstratie van dit weekend, van die Gaza-demonstratie? Dat vond ik niet fraai. Nee, er waren swastika's, Hitlergroetjes, de jihadvlag. Ja, schandalig. En uw collega Fatima Elatik? Ja, ik zou er zelf niet gaan lopen. Ik denk op het moment dat soort vlaggen worden getoond in de demonstratie, moet je zo snel mogelijk daar wegwezen. Dan heb je daar gewoon als democraat helemaal niks meer te zoeken. Maar het is toch wel pijnlijk dat daar weer zo'n moslim van de PvdA daar weer staat tussen al die haat en ellende. Ik dat moet je aan Fatima vragen. Ik zou er in ieder geval nooit aan mee hebben gedaan. En zeker op het moment dat, maar ik weet niet of ze dat gezien heeft, maar op het moment dat je ziet dat soort vlaggen worden meegedragen, moet je meteen wegwezen. Nou, dat ze zomaar kunnen missen, want de NOS die stond het niet uit dat soort vlaggen gezwaaid werden. Dat vonden we toch wel raar. Nou, daarom denk ik ook, dat zou je aan haar moeten vragen. Maar als ze dat gezien heeft, is het niet weggelopen, zou dat zeer kwalijk zijn. Maar vindt u het ook niet een beetje kwalijk dat onze publieke omroep niet laat zien dat soort dingen ook gebeuren? Ja, dat is ook schandalig. Moet gewoon in beeld gebracht worden. We moeten niet met twee maten gemeten worden. Weet je wat ik nou zo vrolijk vond, hè? Die mevrouw, die heet overigens Brown, ja, daar kan ze natuurlijk ook niks aan doen. Ja, grappig. Ja, die had dus dat item gemaakt en dan eindigde ze met een spandoek met een hartje erop. Nou, dat is wel knap zoeken tussen de haken kruisen. Ja, toch niet? Dat is knap weer. Dat is knap weer. Ja, het zal volgen. De NOS moet ook bij zichzelf te raden gaan waarom ze dat soort zaken niet in beeld brengen. Dat soort subjectieve verslaggeving hebben niks aan. Ja, en nu zitten er, ik weet niet hoeveel Joden in een synagoge in Parijs opgesloten met er allemaal gillende mensen omheen die stenen naar het gebouw gooien. Gaat wel lekker, hè? Ik ga wel lekker. Het is schandalig. Het is schandalig dat dit in Nederland gebeurt. En dat dit dus om ons heen gebeurt richting een Joodse bevolking die hier in Parijs part nog deel aan heeft. Ja, verschrikkelijk. Nou, zullen we ook maar eens over uw portefeuille hebben? Mag ook. Bent u al gerold? We kunnen ook de hele WK analyseren, hoor. Hey, ben je al gerold, zei ik? Portefeuille, leuk. Ja, niet leuk? Nee, maar blijf dan in godsnaam dat dingetje. Ja. Goed. Nou. Wouter is ook wakker, hoor. Meneer Monash, vlak voor het reces publiceerde u een prachtige dubbelcolumn met uw collega Raymond Knops van het CDA over de reset van de woningmarkt. En u bent daar nogal enthousiast over het meest recente pakket hervormingen in de huurmarkt. Nou, deel eens met ons uw vreugde. Wat is daar zo goed aan? Raymond Knops en ik hebben af en toe een column geschreven, of ik schrijf en reageer op elkaar. En Raymond Knops was altijd heel erg kritisch over de hervormingen die we hadden op de koopmarkt. En dat is toch allemaal redelijk nu aan het goed komen. Nou, steeds meer huizen verkocht, steeds meer hypotheken worden verhandeld. Dus dat is een goed teken. Dus ik heb gezegd dat hij dat gevraagd en of hij dat enthousiasme deelt. Dat hij jarenlang niks heeft gedaan aan de hypotheekrenteaftrek. Ja, maar nu zegt hij toevallig over dat onderwerp dat er toch ook nog aardig wat huisjes onder water staan. En dat het, laten we zeggen, in de bestaande koopmarkt nog allemaal niet zo vrolijk is. Ja, er is wat startersubsidie en de onderkant begint een beetje te bewegen. En er zijn wat banken en wat subsidiegevers die de starters aan de slag helpen. Maar verder is het nog tamelijk treurig, hoor, meneer Monash. Nee, dat is absoluut niet zo. Ik spreek regelmatig makelaars. Je ziet aan alle cijfers, de officiële cijfers van de kadasters. Dus niet zomaar de makelaarlobbyorganisatie, echt de officiële cijfers van de kadasters, de officiële cijfers van de banken die hypotheken verkopen. Dat is gewoon echt aan het aantrekken. Dus je mag kritisch en zuur zijn, iedereen overal op, maar dit gaat nu echt gewoon de goede kant op. Nou, u heeft wel gelijk natuurlijk. Dan zou het Knops en het CDA sieren dat ze zeggen dat is goed werk van dit kabinet. En het is jammer dat het CDA samen met de VVD zo lang ook gestimuleerd hebben dat mensen zo zich in de schulden hebben gestoken. Want dat kon namelijk met het oude hypotheeksysteem. Maar ja, ik wil niet heel vervelend zijn. U had net twee dingen. Eén ding had u gelijk en één ding had u ongelijk. Dat is nogal heel wat. Ja, dat is nogal heel wat. U had wel gelijk dat Jan Heemskerk erg zuur kan zijn. Dat komt dan ook, omdat ik tot aan mijn strot in een hypotheek onder water sta. Maar goed, maar, het maakt niet. Dat is namelijk het tweede, dat is het ongelijk. Oh. Jan is zo zuur, omdat u zegt dat die woningmarkt aantrekt. Ja, dat klopt. Mensen die verkopen in woning. Maar ja, voor een stuk minder geld dan het ooit waard was. Ja, maar de volgende woning die ze kopen is ook minder duur dan in het verleden. Ja. Dus dat scheelt al. Maar die kunnen ze niet kopen omdat ze geen hypotheek hebben. Ze hoeven minder overdrachtsbelasting te betalen. En omdat de huizenmarkt aan het aantrekken is, stijgen de prijzen ook weer. En daarmee verdampt een deel van je restschuld weer. Stel nou, dan doen we even een rekensommetje. Stel, Jan heeft een hut van 350.000 euro met een hypotheek van 350.000 euro. Nou, allemaal leuk. Ja. En die verkoopt hij nu voor 300.000 euro. Zit hij met min 50 ruggies? Ja, voor mij zit je nog goed. Dan zeg jij dus, Jan, van, ik heb maar een leuk huisje gevonden tegen de bank. En dan zegt de bank, oh ja joh. Dan zeg je, ja, ik wil graag een hypotheek. En dan zeg je, ja, maar ik heb wel nog een schuld van 50.000 euro. En dan zegt de bank tegen jou... Nee, meneer Heemskerk, dat gaat niet lukken. Want je krijgt geen rekening. Want u heeft een restschuld van 50.000 euro. Ja, u bent dus... En trouwens, kunnen we even vangen. U heeft een stip achter uw naam bij de, weet je, DKB. BKR. BKR. Ja. En dus er zit voor u geen hypotheek in. Ja, dat is lekker. Ja. Twee dingen. Ja. Op het begin hoeft meneer Heemskerk helemaal niet te verhuizen. Dus dan heeft hij geen 50.000 euro. Dat komt mooi uit, dat kan ook helemaal niet. Ja, nee, dat vind ik. Dat is geen antwoord. Kijk, zolang je niet verhuist, is er helemaal geen probleem. En we zien ook dat het probleem alleen maar ontstaat bij echtscheidingen of bij een gedwongen verhuizing. Dat zou makkelijk kunnen hoor. Niet voor te stellen natuurlijk. Het tweede is, wat we juist aan doen, is dat mensen. Die restschuld mogen ze 10 jaar lang mee financieren met hun nieuwe hypotheek. En die mogen ze dan ook aftrekken. Dus het is niet zo dat je alleen maar die restschuld hebt en dat je dan opeens in een schuld zit. Die mag je dus ook fiscaal aftrekken. Dus ook in die zin komen mensen een heel eind tegemoet. Dat als ze een restschuld hebben, blijft die 10 jaar lang aftrekbaar voor de fiscus. Maar u vindt dus dat hypotheekrenteaftrek is geen goed systeem, omdat mensen dan maar in de schulden blijven zitten en ze steeds dieper in de schulden steken. Maar u vindt het wel goed dat mensen die dat dus ooit gedaan hebben, hun huis verkopen met de restschuld, dat wij de andere belastingbetalers een beetje dat belastingvrij moeten cadeau doen? We proberen dat een beetje te verzachten. De grootste oorzaak is natuurlijk is de economische crisis. We proberen het voor mensen te verzachten. Ik vind dat... Ja, buitengewoon solidair en goed naar elkaar toe. Ja. Maar uiteindelijk, mensen hebben ook winst gehad op hun huis. Dus zullen ze ook op een gegeven moment het verlies moeten nemen. Zo is het in het verleden gegaan. Het kan niet zo zijn dat we alleen maar uitbetalen bij winst. Heeft u één momentje? Ja hoor. Zeg Jan, heb jij wel eens winst gehad op je huis? Nee Jan. Nou, ik ook niet. Nee. Meneer Monash, bent u er nog? Ja, ik wel. Dat zal wel weer. Zo'n zelfverrijkende PvdA. En dat zal wel over een paar ton gaan, of niet? Nee, helaas niet. Oh, jammer. Maar als je dat mee hebt gedaan. Nee, er zijn heel veel mensen die hebben natuurlijk veel te hoge hypotheekschuld genomen. Omdat ze daarmee allerlei royale dingen gingen financieren. Ja, dat is ook op voor een deel je eigen schuld. Nee, dat is waar hoor, dat vind ik ook. Maar net zei u nog dat het een economische crisis was die de schuld was van het een en ander. En nou is het onze eigen schuld omdat we dure dingen. Heb jij een zwembad, Jan? koopmarkt in elkaar zakt, heeft deels met de economische crisis te maken. Oh. Maar er zijn ook veel te veel mensen die hebben gewoon te hoge schulden genomen. Ja. Want ze dachten dat dit houdt nooit op. Lekker schulden nemen. En dan kun je dat maximaal aftrekken. Ja, dat is dom beleid geweest. Nee, dat zijn we eens. Dat zijn we met u eens. Het grootste probleem is eigenlijk, dat zijn de, zeg maar, een beetje de volgevreten babyboomers. Zeg, Jan Heemskerk, ja. Heb jij bijvoorbeeld een zeilboot? Ja, een enorme zeilboot. Dat zie je wel. Dat dacht ik dus. Ja, nou, meneer Menasje, we hebben het probleem eigenlijk weer in één persoon kunnen vinden. Ja, hoor. Een babyboomer met een zeilboot. En heb je die zeilboot handje contantje betaald? As a matter of fact, ja. Niet, geen lening? Nee. Oh, sorry, man. Ja, geef niet, jongen. Ja. Meneer Menasje, over... Het gaat niet goed op de markt van zeilboot. Zeilboot, meneer Menasje, die staan nog verder onder water, als ik de woordspeling me even mag voorloven, dan huizen. Dus nee, ja. Ik denk dat ik een schrootwaren nog voor terugkrijg. Ja, maar goed, dat geeft niet. Ik ga er ondertussen maar mooi mee op vakantie nog. Nou, weet je wat we doen? Het lekkende ding. Maar in ieder geval, heeft u nog wel iets positiefs te melden nog? Gewoon één klein positief dingetje? Oh, u wil nou even weten of... Nee. Oké, iets positiefs. Iets nieuws. Nou? Vraag hem. Wat? Ja, nu? Ja. Ja, ja nou, mijn positieve nieuws is voor mensen die denken dat Kamerleden te lang op vakantie zijn. Ik ben gewoon ook op vakantie aan het werk. Ik ben een paar weken op vakantie en daarna ga ik gewoon door met mijn werk als Kamerlid. Nou, fantastisch hoor. Wij gunnen u die paar weken ook. En zorg dan maar dat er een mooie nieuwe corporatiestructuur komt. Hè? Want als je bent als het geweest is, kan niet, hè? Nee, maar laten we dat... Dat lijkt me hoog tijd. Nee, ja. Maar daar zijn we hard mee bezig. Daarom ben ik ook in vakantie aan het werk. Dat we na de zomer met nieuwe wetten komen die de corporaties willen laten doen waar ze voor opgericht zijn. Nou, ik zou zeggen, neem een neut en veel plezier nog op vakantie. Dank u wel voor het bellen. Dag meneer Menasje. Dag. Dag. Haags geluid. Nou, zo. Dat was niet slecht, hè? Even een stukje inhoud, hoor. Hij is het voorbeeld voor velen en de man naar ons hart. Onze Martina. Gerard Joling heeft iemand verkracht. Ja, het is toch verschrikkelijk. Niet alleen Gordon is aan die cocaïne verslingerd en verpest die feestjes bij Linda de Mol. Ook Gerard Joling is een viezerik. Keihard nam die zingnicht iemand op vakantie in de reet. Totaal uitgewoond. Die anus van die Argentijnse verdediger die in een duel met Robbe schuurde, is er helemaal niks bij. Toen jeugdheld Will Smith, u weet wel die leuke jongen uit die Fresh Prince of the Bel-Air en nog wat andere kutfilms, op die strand van Ibiza rondliep, werd hij besprongen door die geer. Schmid schrok zich totaal die Leb Lazarus. Een dikke, opgepompte, bruine aap met een synthetisch tapijt op zijn harsjes springt om zijn nek om met hem op die foto te mogen. Joling ziet er tegenwoordig uit als een kikker die met een rietje in zijn reet is opgeblazen, door de chocolade is gehaald en een stuk goedkope vloerbedekking op zijn kop is geplakt. Will Smith schijnt gelijk die vliegtuig terug te hebben gepakt naar Amerika. Eerst heeft hij oeren gedoucht, gehaald in die foetushouding op die bank en oeren met zijn moeder zitten te bellen. Onze bruine ster heeft een van die supersterren zijn vakantie in die kont genomen. En daar schaam ik mij diep voor. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Hier komt die dikke Brown. Here comes Dick and Brown. He is gonna bring you down. And your ass is out. Het lijkt me verstandig als we even gaan bellen met C-Mac, want dit kan echt niet. Klinkt veel te veel. Veel belangrijker, Roel Gerards is RTL-nieuwscorrespondent in het Midden-Oosten. Hij zit momenteel in Tel Aviv en heeft het laatste nieuws over de situatie rond Gaza, Israël. En natuurlijk ook wat over de Battleground Den Haag. Een hele goede nacht, RTL-correspondent Roel Gerards. Een hele goede nacht, heren Janne. Daai Roel, begrijpen we het nou goed dat er door het ministerie, ons ministerie van Buitenlandse Zaken, het advies is verstrekt om niet binnen een straal van 40 kilometer rond Gaza te komen? Want daar schijnt het gevaar te zijn. Nou ja, ik zat vandaag naar het reisadvies te kijken wat op de site van het ministerie staat. Ja. En inderdaad, daar staat op 40 kilometer van de Gazastrook moet je vandaan blijven. Maar die raketten tegenwoordig, die vliegen een heel stuk verder. Die komen ook gewoon op Tel Aviv terecht. Ja. En dat is 70, 80 kilometer. Dus ik snapte dat advies niet zo goed. Nee. Ja, en ze hebben nu zelfs een Syrische raket die kan 150 kilometer. Precies. Ja, dus wat vind je daar nou van? Prachtig staaltje. Doe maar net of het allemaal normaal is en verder kijken we wel, zoiets? Ja, dat is de strekking. Hè. Ze zeggen eigenlijk, jongens, ga maar gerust op vakantie naar Israël. Er is wel wat aan de hand, let een beetje op. Maar je loopt verder geen gevaar. Maar ik moet eerlijk bekennen, er zijn bijna afgelopen dagen vrienden van mij hier op bezoek. En die trokken het allemaal nog wel. Maar ja, als je hier komt met je kinderen, ik weet het niet. Ik denk als je het eerste luchtalarm hoort afgaan, dat je een hoedje schrikt. En dat die kinderen dat helemaal niet leuk vinden. Ja, een keppeltje in dat geval. Nee. Hey, maar, gewoon waardig. Ja, heel geestig. Ja, maar gisteren had je op een gegeven moment, we waren 7 tegelijk op Tel Aviv. En die worden dan rustig door dat raketschild, hoe heet het ook weer, uit de lucht geplukt. Iron Drone. Iron Drone. Iron Drone? Heet het Iron Dome. Dome. Niet drone. Dome. Drone, die heb je ook bol. Niet gegeven. Ja, ja oké. Iron Dome. Okay. Iron Dome. En, nou, dat werkt toch redelijk effectief, hè? Want er is nog geen één doorgekomen, of wel? Buitengewoon effectief. Volgens mij is het tot nu toe misschien 1 of 2 raketten hebben echt een doel getroffen. Ik was laatst in Gaza en toen zag ik vanuit mijn hotel hoe de 9 raketten de Gazastrook verlieten. En ik ging daarna de Gazastrook uit. Met verstandig idee. Plek gereden waar die raketten werden afgeschoten. Die was inmiddels gebombardeerd door 2F-16. Toen kwam ik terug in Israël en 1 van die 9 raketten heeft een benzinepomp geraakt. Dus je ziet dat als er meerdere raketten tegelijk op 1 stad worden afgevuurd, dat Iron Dome het moeilijk heeft. Hey, Roel, je zit daar dus nu in Tel Aviv. Het luchtalarm gaat altijd af. Ja, schijt je niet eigenlijk in je broek dat je zo'n pijp op je kanus krijgt? Ja, nou ja, ik vertrouw dan ook nog op dat Iron Dome. Ja, maar 1 op de 9 komt dus blijkbaar aan. En ja, zou toch net mijn grote vriend Roel Gerrits dat ding op zijn hart krijgen? Ja, weet je, ik wil ook gewoon verslag doen van wat ik hier zie. En ik kan mensen thuis laten zien hoe dat er hier in Tel Aviv aan toe gaat. Net zoals ik dat doe als ik in Gaza ben. Maar ja, er zijn hele grote stad. Die raketten die zijn verschrikkelijk. Die kunnen overal neerkomen. Inderdaad, ook bovenop mijn huis. Het is tot nu toe niet gebeurd. Er is nog niks op Tel Aviv gevallen. Het is een grote stad. Dus het moet wel heel veel pech hebben dat hij naar uitgekend op mijn huis valt. Ja, in Nederland zijn er een aantal mensen de straat op gaan te demonstreren tegen het geweld in Gaza. Dat hebben ze met de hakenkruis, Hitlergroeten en jihadvlagen gedaan. Hoe wordt daarop gereageerd van Israël? Of weten ze niet eens waar Nederland ligt? Ik heb dit nog niet teruggezien in de Israëlische pers. Het gekke is, ik was vorige week, eigenlijk voordat de echte gevechten begonnen, rondom die Palestijnse jongen die gedood was en daarvoor die 3 Joodse jongens die gedood waren, ten westelijke Jordaanoever. Toen was ik in Jeruzalem bij een demonstratie. En dat was een antiracisme demonstratie. En daar gingen Joodse mensen de straat op. En die demonstreerden, scandeerden, zeg nee tegen fascisme. Dus, ja, die zeiden eigenlijk van ja, de rechtse, hoe zeg je dat, de rechtse Israëliërs hier, die niet zo heel erg vriendelijk omgaan met Arabieren, die maakten ze voor fascisten uit. Dus dat is zo'n discussie heb je hier eigenlijk. Zijn ze het daarover eens met elkaar in ieder geval? Ja, dat is dan wel fijn, maar dan hebben dan heb je natuurlijk weer de rechtse garde, die noemen al die islamitische mafketels eigenlijk fascisten. Dus eigenlijk zijn die stonden daar ook op straat, die waren aan het zingen dat alle Arabieren dood moesten. Ja, dus de fascisten vechten tegenwoordig tegen de fascisten. Ja, als het maar zo zwart-wit, het zit allemaal iets ingewikkelder in elkaar. Maar het tekent wel een beetje de sfeer hier. Dit land verkeert nu helemaal in een crisis. Toen waren de spanningen ook om te snijden. Ook tussen links en rechts Israëliërs. Roel, er zijn nu 157 doden, telling van gisteren. Nog 10 zitten op het stukje dat vorige keer is gehaald. Ja, ik denk dat we dat vanavond al helaas hebben gehaald. Ja, nou goed, hartstikke gefeliciteerd daarmee. Wat gaat dit worden? Gaat dit lekker door? Er zijn grondtroepen al ingezet. Wat voorspel je? Waarom feliciteer je Roel er nou mee? Die kan nee, er niets aan doen. Dat weet ik wel. Ik vind het een beetje... Je vindt het raar. Dat snap ik wel. Maar wat je in dit land kunt voorspellen, dat is het weer. Cynisch bedoeld. Het weer, ja. Het blauwe hemel is. Maar ik weet het niet, man. Het is heel moeilijk te voorspellen. De vorige keer was er ook sprake van dat er met grondtroepen Gaza in zou worden gegaan in 2012. En toen opeens was er een staakt het vuren. Dus het kan alle kanten op gaan. Ik weet het niet. Het is hier nu wel een stuk heftiger. En de strijd is wat vreemder dan toen. Want het is ook helemaal niet duidelijk wat Israël En wat Hamas nou eigenlijk echt precies wil bereiken met deze oorlog. Nou ja, wat ze willen, het lijkt heel erg vergelding op vergelding. En iedere keer als er iemand anders vergeld te vergelden, ze kondigen het zelfs ook aan. Op het irrationele af, en dat maakt het wel heel erg lastig. Dan is er geen politiek. Dan kun je tot het oneindige doorvechten. Ja, dat lijkt er wel. En hoe sta jij in die discussie dat het toch een beetje ongelijkwaardig is dat die Palestijnen sturen een half gammele pijp en Israël bombardeert toch wat effectiever en er valt toch aan de Palestijnse kant wat meer doden? Of zeg je, nou ja, dan moet je het maar niet opzoeken? Hoe sta jij daar? Nee, nou ja, weet je, al die raketten uit de Gazastrook, die zijn ook allemaal gericht op burgerdoelen. Die zijn allemaal op de steden van Israël gericht. Ze raken niks, omdat Israël zich gewoon heel erg goed heeft verdedigd. Maar als je dat ziet, hoe het er in Gaza aan toe gaat, man, Israël heeft het steeds over legitieme doelwitten. Maar bij die legitieme doelwitten, volgens Israël, ja, het is inherent dat daar burgerslachtoffers bij vallen. Ja, dat was dat verhaal. 70% van het aantal slachtoffers zijn burgers. Ja, dat was een verhaal van een strandtent die ze voor één terrorist dan maar in zijn geheel hadden opgeblazen. 20 mensen dood die voetbal zaten te kijken. Ja, dat onderzoek loopt nog. Ik probeerde ook uit te zoeken hoe dat nou is gegaan. Ik was bij die strandtent geweest en ik zat er naar te kijken en ik snap er echt helemaal niks van. En Israël blijft beweren van, kijk, als wij zien dat er te veel andere mensen rondom een Hamas-doelwit of een Islamic Jihad-persoon rondom, als er te veel andere mensen zijn, dan voeren we de airstrike niet uit. Maar dat, je weet gewoon dat dat in een oorlog ook misgaat. En ja, dan, het zou Israël dan ook sieren als ze die fout ook gewoon herkennen. Jazeker. Nu zei Jan al zo net zoiets, dan wordt er vaak gesproken over proportioneel geweld. Dat Israël dan zou moeten toepassen op de Gaza. Nou, dat betekent eigenlijk maar één ding. Dat is een paar honderd gammele raketten terugsturen en kijken waar ze landen. Ja. Nou, dat is proportioneel. Ja, is dat proportioneel? Mijn ervaring in oorlog is dat er niet zoiets is als proportioneel geweld. Zeker niet in het Midden-Oosten. Het is hier echt gewoon een keiharde wereld. En als oorlog wordt gevoerd, dan wordt er hard oorlog gevoerd. En bij Europeanen zijn dat niet meer gewend. We weten eigenlijk niet meer zo goed wat oorlog is. Maar bij elke oorlog, kies er maar eentje uit het verleden. De burgers die zijn altijd het slachtoffer. Ja, helemaal. Aan de Israëlische kant is of dat nou aan de, in Gaza is. Helemaal eentje. Het zou fijn zijn als dat een keer ophoudt. Roel, pas ongelooflijk goed op. Want als je terugkomt in Nederland, dan gaan we natuurlijk weer zoals altijd even een borreltje halen. Vast, Jan. Gezellig, man. Gezelligheid. Nou, dat geheim hierachter hoor ik nog wel een keer. Roel, hartstikke bedankt. En kijk een beetje uit als je die sigaret op je pet krijgt, hè? Nee, dat is goed. Fijne dag, Jan. Dag. Echte Janne. Ja, jouw beurt, jongen. Hoezo? Nou, dat kondig ik mijn eigen column wel aan, joh. De liefdespanten. Denk dat het slimmer kan. Werk aan de weg. Fijn, dankjewel. Ja, joh, vertel alles. Dagboek van de liefdespanter. Chagall. Het is zomer en in de zomer zijn veel mensen met vakantie. Dat betekent minder verkeer op de wegen, minder mensen dus die je lastig valt met asfalteren, lijnen trekken, bruggen vervangen, dan wel schilderen. De zomer is, kortom, een prima moment om aan de weg te werken, dat snappen wij. Tevens waarderen we het dat het leeuwendeel van die werkzaamheden in de nacht wordt uitgevoerd, zodat er maar een enkele nachtbraker 100 kilometer hoeft om te rijden of een uurtje later op de plaats van bestemming arriveert. Tot zover is er niets aan de hand. Wat we niet begrijpen is dat je ineens moet omrijden via Denemarken om van Nederhorst den Berg naar Amsterdam te komen. En Nederhorst den Berg, het lijkt misschien ver weg, maar dat ligt dus gewoon tussen Hilversum en Weesp. En waarom is dat dan? Omdat ze niet één, maar alle twee de hoofdwegen in westelijke richting hebben afgesloten. Wat we ook niet kunnen begrijpen, is dat je met je bootje niet meer verder kunt, omdat ijverige asfalteerders een halve ton asfaltslijpsel hebben gestort op het scharnierpunt van de brug. De enige brug die toegang geeft tot jouw vakantie. Kunnen die mensen dat niet afstemmen, denk je dan? Even mijn kop bellen en zeggen, hey joh, provincie, was jij nog van plan die en die week je provinciale weg af te sluiten? Want ik gooi namelijk de Rijksweg dicht. Anders doe ik het wel een weekje later. Of, oi, brugwachter, ik kom je een straatje asfalteren. Moet dat ding nog open dan? Of kan ik gewoon mijn puin daar storten? Maar nee hoor, doe maar dom, doe maar tegelijk, doe maar zo onhandig mogelijk. Waarom toch? Waarom moet alles wat overheid is stom, slecht gecoördineerd en zonder gezond verstand worden aangepakt? Behalve natuurlijk het innen van belastingen, want dat loopt gek genoeg altijd op rolletjes. Lieve werkmannen, we zijn straks weer hartstikke dankbaar voor het glanzende asfalt en de stevige bruggen. Maar denk eens na als je baas het al niet doet en laat het brugdek ongemoeid. Bel met je buurman of je elkaar niet logistiek de poot dwars zit. En hou een beetje rekening met de arme sloeber die ook zo af en toe zijn dorp een keer uit wil. Ook al is het vakantie. Dankjewel. Dagboek van de liefdespanter. Klein leed, Jan. Ja, mooi, maar leuk. Fijn, dank je. Niets overigens opbeurende dan goed nieuws over oude mensen die nog met beide benen in de participatiesamenleving staan. Deze week hebben we daarom waterski-grootmoeder Wilma Bloemen uit Honsterdijk. Een hele goede nacht, waterski-oma Wilma Bloemen. Hallo? Hallo, hallo. Hier Jakarta. Daar bent de moesonregen begint om 12:27. Jan, mevrouw Bloemen, hallo. U bent... Ja? U bent waterskieren, hè? Ja, dat klopt. Wat leuk, maar u bent 80 en dan vraag ik me af, waarom? Ja. Nou, niet waarom u 80 bent, dat komt omdat u 80 jaar geleden geboren bent. Dat snap ik ook wel. Waarom u nog steeds waterskiet? Ja, precies. Nou, ik vind het een hele uitdaging om nog een beetje aan sport te doen. Dat begrijp ik, ja, maar dan kunt u ook met van die stokjes door het bos gaan wandelen. Hoe heet dat, Jan? Dat nee, doe maar, jij? Wacht, nee, maar, weet, dat doen niet de oude dikke mensen walken, allemaal? Noordic walken. Maar dat kan mevrouw Bloemen juist niet zo goed, want ze heeft een zwakke heup. Ja. Ja. En dan vraag ik me af, met een zwakke heup waterskiën, is dat dan wel zo fijn? Nou, ik heb er niet zoveel last van. Ik kan slecht lopen. Ja, zie je wel. Maar op het water dan kan ik nog wel goed uit de voeten. Staat u op twee skis of op een monoski? Ik ski op een trickski. Ah, dat er zijn drie planken. Dat is eigenlijk een soort ouderwets geval. En je ziet ze ook niet vaak meer bij de waterskibanen. Ah, ze zijn een soort telemarken. Telemarken? Dat is ook skiën. Ja, telemarken is een hele lange ski waar je met je voet omhoog kan. Ja, dan kan je, als je dat met waterskiën doet, dan flikker je toch op je smol, Jan. Ik heb het nooit gewaterskiën. Dat moet toch natuurlijk vastzitten aan je voet. Jezus, wat dom. Okay, wat sorry. Is een tricksmark? Is dat niet gewoon een plank? Nou, het is wel een plank, maar het is een korte plank. Ah ja, korte plank. Het is kort dan een wakeboard. En, ja. En vierkant. Niet rechthoekig, maar wel klein. Goed. Wel klein. Mevrouw Bloemen, hoe hard gaat het nou? Dat 30... hangt van de boot af, Jan. Oh, sorry. 30 kilometer per uur. Mevrouw Bloemen, 30? Ja. En als die boot nou harder gaat, kan u dan ook harder? Nee, dan gaat zij langzamer. En dan rolt de touw wat verder uit. Valt mevrouw Bloemen dan niet om, bedoel ik te zeggen? Nou, ik doe het niet achter een boot, maar achter een... Kijk. Tractor. Jij met je boot. Achter een kabel. Even één momentje. Skiën doe je achter waterskiën doe je achter een boot en gewoon skiën doe je vanaf een berg. Dus, nou, kennelijk niet, kun je ook vanaf een kabel doen. Ja, en dan heb je nog kabelskiën en dan doe je achter een kabel. Ja. Ja. Maar daar is toch geen moer aan, laten we eerlijk zijn. Stel dat hetzelfde rondje. Het is wel elke keer hetzelfde rondje, maar ja. Je kan wel verschillende dingen doen. Oh ja, wat rondje. Voor dingen kun je doen dan? Nou, pannenkoek bakken. Je kan heen en weer, je kan slalommen. En je kan draaien. En... Kan u ook achterstevoren? Nou, ik probeer het wel elke keer. Kunt u stunten? Ik bedoel, springen en zo? Nee, dat doe ik niet meer. Dan verliest u uw heup straks. Ja. Ja, dat is ook lekker. Waar ligt je heup? Ja, ergens bij het rondje. Ja, ik weet het ook niet. Zeg maar, mevrouw Bloemen, wanneer stopt u, denkt u? Wanneer moet u stoppen? Voelt u dat al aankomen? Of nou ja, nou... als ze op een gegeven moment die baan zegt, jongens, we houden ermee op. Een uur of zes is dat meestal, Jan. Nee, maar helemaal, permanent. Als het niet meer gaat, dan moet ik wel stoppen. Ja, en wilt u dan later uitgestrooid worden boven de Wollebrandplas? Dat zou misschien wel een goed idee zijn, hè? Nou, ik denk dat het voor de waterkwaliteit niet nou echt goed is. Één zo'n oud vrouwtje. Nou, die is toch al niet zo goed, hoor. Oh, nee. Nee, ze zijn vieze beesten. Waar is het eigenlijk? Bij Honslersdijk. Oh, dat nee, dat is verklaard. Dan, oh, naast mij. Zal ik eens een keer een leuk verhaal vertellen, mevrouw Bloemen, over waterskiën? Ja? Ja, nou, dat duurt even, maar ik ben nog steeds wakker. Ik ging ook waterskiën, hè? Op de Noordzee, want ik ga natuurlijk niet achter een kabel. Ik doe dat gewoon achter een boot. Want ik ben een man. En wat gebeurt er nou? Ik val. Niet mijn schuld. Er kwam een golf. Kan ik daar wat aan doen, Jan? Nee, niet dit. Alleen, nee, toch? Ik heb dus een bril. Ja. Laten we zeggen, een redelijk dikke bril. Ik zie geen reet zonder bril. Heeft u ook een bril? Of dag? Ik heb een leesbril en ik had Een zonnebril die nou op de bodem van de Hollebrand ligt. Ah. En een duikbril die ik ook op de bodem van de Hollebrand ben verloren. Ja. Zo, er ligt wat, zeg daar. Ja, nou, ze gaat dreigen, maar goed. Jan, vertel even. Ja, ik wou zeggen, we zitten wel door een heel spannend verhaal heen te kletsen over de zonnebril van de, mevrouw Hollebrand. Goed. Wat gebeurt er? Die mensen in de boot, die wij dus trekken, in een boot, hè, waar normaal gewaad scuba hoort, die zien niet dat ik val. Dus die varen met een tering in het gewoon boem. Een beetje je taalkuis, mevrouw. Oh, met een rot end, of heel hard, gingen ze dus doorvaren. Dus ik lig daar dus, in het water. Daar is geen pretje, Jan. Was het diep? Dat zag je niet, want het was de Noordzee. Dat is gewoon vies. Leek het je diep? Het leek me hartstikke diep. Bent u er nog? Bent u nog wakker? Ja, ik ben nog wakker. Dus ik denk op een gegeven moment, ik word aangekeken, Jan. Dan weet je toch als je aangekeken wordt. Dat je dus voelt, hè? Als ik in de... Ik zit in de thuis televisie te kijken, Jan. Ik kijk naar weet ik veel wat. Dan weet ik dat er iemand me aankijkt in de tuin. Dat weet je. Nee, dat weet jij. Dat had ik dus ook in die zee, Jan. Dan denk je, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Zal ik even vragen? Boot is... Jan, hoe kan dat nou? Wacht even. Oh. Die boot die voer dus door. Ik lag dus midden in het water. Je voelde je bekeken. En ik voelde me bekeken. En jij vraagt je nu tot elkaar. Door wie? Door wie? Weet u er nog, mevrouw? Ja, ik ben er nog. Heeft u dit ook wel eens meegemaakt dat u, in het meer lag en dat u voelde dat u bekeken wordt? Nee, wacht. Oh. Nou, ik moet wel vaak zwemmen. Ja, maar voelt u zich ook bekeken dan? Nee, niet echt hoor. Het Muman Supreme. Ik ben wel aan me gewend, hè. Je bent aan u gewend, hè. Nou, Jan gaat even verder vertellen weer. Dit wordt nu een climax. Wie bekeken dan naar je? Oh, sorry, wie keken dan naar je? Een zeehond! Nee, echt! Een meter van waar ik lag, komt er een joekel van een hoofd binnen. Je denkt, die zeehond, leuk, hè? Nee, maar dat is geen hondje, hè? Nee, dat is een hoofd, Jan. Daar is die bolle kop van jou Bloemen, echt een erg bij. Heeft en die kijkt, hop, omhoog. Ik heb me zo, hoppa, in mijn ijs. Zijn er in de Wollebandplas ook zeehonden, mevrouw? Nou, ik ben ze nog niet tegengekomen. Is misschien wel leuk, dat maakt u ook eens wat mee. Nou, misschien af en toe een haai, maar voor de rest Wat een grappig doen. Nou. Ja, maar dit was het? Of deed hij nog wat? Deed hij nog wat, die zeehond? Of, dus die zeehond! Nee. Die kijkt mij aan in mijn ogen. En die zegt? Die zegt... Nee, die zei dus niks. Maar het probleem was, ik denk, ik kijk hem aan in zijn ogen. En ik blijf hem aankijken. Want hoe langer ik hem aankijk, oogcontact, hoe minder snel hij me kan bijten. Want... Blijft een hond. Ja. Dus, inmiddels, die mensen die waren al bij Egmond en die hebben door... Hé, wat gaan we licht? Ja. We zijn een stuk gewicht kwijt. We zijn een aanzienlijk stuk gewicht kwijt. Nou, Jan. We zijn toch echt nu... Nou ja, gaan we geen 30 meer? In ieder geval, en die komen terug en jij vertelt het verhaal en zij zeggen nee. Nou, zo is het helemaal niet gelopen. Hoe dan? Ja, ik vind het jammer dat je nou zelf het einde van het verhaal gaat Ik hoop dat het een beetje op zou schieten. Mevrouw Bloemen. Ja. U kunt dus moeilijk lopen, maar wel goed waterskiën. En dan denk ik, want ik ben een praktische jongen, kunnen we daar niet iets op verzinnen? Dus kunnen we het niet, zeg maar, uw waterski of plank of triplex, hoe heet dat ding? Op als kruk gebruiken. Als skateboard. Zetten. Ja, een skateboardje. En dan moeten we een soort Zwarte Piet. Ja, die heeft toch werkeloos. Oh, we gaan niet over Zwarte Piet beginnen, hè? Nee, maar die heeft geen baan. Nee, alsjeblieft. Dan zoeken we dus een soort Zwarte Piet. Een soort... Die u dus aan een kabeltje overal heen trekt. Ik vind het een top idee. Dat is toch geen slecht idee? Dan heeft er weer een Zwarte Piet, weer een baan. En mevrouw kan... Participatiemaatschappij. Dat dacht ik. Wat vindt u van het idee? Zou u het leuk vinden om zo'n leuke zwarte jongen te hebben... die u dan op uw plaatje, op uw plank... Zeg maar skateboard-achtig ding. Zou door de... Honselaardijk trekt. Ja. Nou, ik denk niet dat het een goed idee is. Oh. Want ik denk dat daar zo vanaf kukkel. Dat moeten we ook niet hebben. Ja. Nou, vindt u, wil u nog een land spreken voor waterski in het algemeen? Tegen mensen zeggen hoe leuk of dat het is? Of, of een plaatje aanvragen, maar ook natuurlijk. Ja, het is hartstikke leuk. Het u moet het goed doen. Dat is verslaafd. Mooi, dat nemen we even mee. Nou, mevrouw Bloemen, wilt u nog een plaatje aanvragen? Iets leuks? Doe maar niet, joh. Memories van Cats. Memories van de Cats. Hartstikke leuk. Oh, nee, die hebben we niet. Nou, welterusten. Dag, mevrouw Bloemen. Dag. Zo. Mooi verhaal, zeg hij. Echte Janne. Het is weer, het blijft mooi weer. We gaan gauw naar Gerrit Vossers. Dat duurt een keer op keer, bekijk de atmosfeer. Oh. Gerritje, gefeliciteerd met je burenjongen! Ja, dankjewel. Mooi, dankjewel. Wat een mooi, prachtige pot, hè, van die moffen. Mooi, hè. Ja. Hoor je het feestgeruis daar in de Achterhoek? Ja, er wordt veel getoeterd. Is er vuurwerk? Nou, het was in het begin nog een klein beetje, maar het is natuurlijk nog wel wat rustiger geworden. Ik denk dat er ook heel veel Duitsers morgen weer moeten werken, of niet? Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Hey Gerrit, hoeveel kilometer woon je nou van de Duitse grens af? 4. En voel je nu ook een beetje Duitser, nu wereldkampioen bent geworden? Nou, nee. Oh. En toen woonde jouw familie daar al toen, zeg maar? Die heeft wel familie. De Vossertjes? Ik weet niet, geen Vossertjes, weet ik ook niet. Maar hadden jullie onderduikers? Ja. Ja, dat zeggen ze allemaal. Nee, maar dat geloof ik wel. Ja, dat zeggen ze allemaal. Heb je nog geschoten op ze? Nee, dat denk ik wel. Maar het was niet zo dun. Ik heb zelf de oorlog natuurlijk niet meer. Nee, dat snap ik. Dan voel ik destijds ook, zei ik. Maar het was niet zo dat die moffen binnenkwamen rijden met die Mercedes, dat jullie allemaal met jullie klauwen omhoog stonden. Nee. Nee, dat we dat even weten. Maar helemaal te gek, hè, van die Duitsers. Wat leuk, hè. Wat een doelpunt, hè. Dat winnende doelpunt was toch een prachtig doelpunt, of niet, Gerrit? Nou, je zat er goed in. Zat er zeker goed in. Ja. Hey, het weer. Ja. Dankjewel voor het mooie weer van de afgelopen week. Ja, dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Dat mag ook gewoon gezegd. Hey, trouwens, ben je nog gebeld door Piet Paulusma, na vorige week? Nee. Nou, het ging niet helemaal goed, hè. Ik zei natuurlijk iets over Piet's geaardheid. Ja, was dat in godsnaam? Ja, dat vloepte eruit. Waarom? Maar ik heb dat de laatste tijd wel vaker. Ja, een beetje incontinent. Nou, dat niet, maar ja, sommige dingen mogen gewoon niet verteld worden. Nee, zoals bijvoorbeeld dat Gordon natuurlijk gewoon een snuifdoos is. Wat is er met Gordon? Ja, daar heb je toch een lezen klootzak aan. Oh ja, daar hebben we het helemaal over. Tuurlijk, dat ding met Gordon. Ik kreeg gewoon een klein Twitterberichtje dat Gordon van een feestje van Linda de Mol werd afgestuurd omdat hij zo had gesnoven en iedereen aan het lastigvallen was. Nou, dat schijnt dus niet meer te kunnen in dit land. Oh nee, ook al niet. Nee, maar Gordon boos, Linda boos, iedereen maar boos. Was jij ook boos, Gerrit, toen je het hoorde? Nee, ik wist het gaan niet. Oh, kan je nagaan. Nou, dat is dus niet overal nog terechtgekomen, Jan. Nee. Hey Gerritje, luister eens even. Volgende week, dan heb ik vakantie. Ik ook. En Jan ook. Alweer? Nu ga ik op vakantie, hè. Hij was nu thuis aan het werken. Ja, een tijdje. Een tijdje. Even tot zichzelf komen. Ook, dus dat hele weer is allemaal aan mijn reet roesten. Maar hij is ook in de spirituele healing gedaan, toch? Ja, ik heb een cursus gedaan. Ja. Dat kan ik iedereen aanraden. Maar wat wordt het weer voor deze week? Nou, het ziet er heel goed uit. Ja! Deze week ben ik namelijk nog thuis. Volgende week wordt het kloot, hè, weer. Nee, dat ben ik ook nog. Volgende week wordt het kloot, weer. Hou op, hoor. Ja. Kappen met benauwen. Ben je er wel volgende week? Nee, ja, wel in Nederland, maar niet op de radio. Ik ben op vakantie. En dan rij je toch even heen en weer? Rij je met een boot? Moeilijk, hoor. Ah, maar ik kan toch heel ver. Ja, misschien wat wel zo nadat je met de boot bij de studio kunt komen. Ja. Nou, als jij tegen me zegt, dan hoop ik dat ze morgen weer binnenvallen. Nou, we hadden het over... Over het weer voor aankomende week. Oh ja. Vandaag al een beetje, dat gaat nog wel een beetje, maar de komende dagen wordt het ook echt strandweer. Oh mooi. Ja, ook voor de Achterhoekers is het wel interessant. Nou, daar heb je geen strand. Nee, maar dan hebben we geen strand. Nee, maar dat is toch raar dat je dat zegt, dat voor de Achterhoekers strandweer is, dat wat geen strand is. Het is hetzelfde van, ja, je kan vandaag lekker skiën, we hebben alleen geen bergen. Gerrit! We hebben wel schitterende middelen. We hebben wel vervoermiddelen. Voorbondsmiddelen. Je gaat niet met een tractor hierheen komen. Hebben ze voorbondsmiddelen in de Achterhoek? Dat zou je ook niet zeggen. Wat zeg je? Voorbondsmiddelen hebben in de Achterhoek. Nee, dat dacht ik ook niet, hoor. Nee, tegen de verrijzing hebben ze alle drogisten dicht gedaan. Ja, daarom. Ja. Nou, en iedereen bespringt zijn familieleden daar. Tenminste, wij hebben hier in Achterhoek achter het glas zitten, de kabouter. Nou, is dat geen product van een incestist, dan weet ik het ook niet meer. Ja, dan word je de lengte een beetje kwijt. Ja, heb je nog een spreuk? 1,23 meter met een... Je ken die gozer uit The Lord of the Rings. Die Frodo, de types. Gollum. Gollum is het lange, glibberige figuur. En heb je ook die Hobbit nog. Dat is meer de kabouter. Nee, hij is net als die Precious. Echt waar? Zo ziet hij eruit, alleen klein. Oké. Nee. Dat is nog niet heel... Hebben we nog een weerspreuk? Ik wou zeggen Piet. Gerrit. Maar jij doet het toch niet met kindjes? Nee, tuurlijk niet. Oh, dan is het goed. Niet fout in de oorlog en geen pedo, Gerrit. Prachtig om te horen. Ja, is toch leuk? Nou ja, je verzamelt zo langzamerhand wat antecedenten van zo'n man, hè. Gewoon, dat duurt even. Je hebt hem al een half jaar, maar voor hetzelfde geld. Ja. Gerarders, bicycletters. Ja. Wat wordt de weerspreuk voor deze week? Nou, het wordt nog een week met temperaturen dus oplopen naar 30 graden. Dat had ik nog niet gezegd. Aan de kust een graadje of 25. Warmste in Zeeland. Ja, ga ik heen. Hartstikke mooi. Nou, dan heb je het helemaal goed. Ik ga naar Zeeland, godverdomme. Ja. Maar een spreuk erbij, hè. Als jullie u niet lacht te heten... Je hebt gans augustus om te zweten. Ik heb niks gehoord van. Goed. Nee. Zijn er nog dingen in de Achterhoek die we niet mogen missen deze vakantiedagen? Tractorpoeling, dorpskermis, Zwarte Cross, weet ik veel. Ja, Zwarte Cross komt eraan. Hè. Dat is natuurlijk ook over 14 dagen. Nou. Ga je daarheen, Gerrit? Ja. En klopt het dan ook dat je daar dan de godsganse dag bier aan het drinken bent of aan het vinger achter de tent? Nee, ik heb nog zo weinig bier. Ik heb nog nooit zo weinig bier gehad als op de Zwarte Cross. Maar vinger achter de tent doe je wel? Vinger, ja, dat ligt eraan gewoon wie erop komt te zitten. Maar op zich maakt me dat niet zoveel uit. Wie het is? Ja. Wel lief, hij is een soort passieve vingeraar, onze Gerrit. Maar stel nou dat hij je steekt gewoon zijn vinger in de lucht en hoopt je dat er iemand op komt zitten. Dat vind ik wel een heel mooi plan. Hij hoopt niet zomaar op iemand. Hij hoopt natuurlijk dat die harige zweetreed van Benny Joling plaatsneemt. Denk je? Benny komt toch gaan niet. Als je hem diep genoeg steekt, wel. Begrijp je hem? Ja, leuk. Komt niet. Ja, maar... grappig. Ja, heel geestig. Nou, waar zijn we? Prostaatgrapjes, altijd leuk. Hey. Prostaatgrapjes. Prostaatgrapjes. Ja hoor, altijd goed. Nou, Gerrit, wil je nog iets kwijt? Nee, dat komt volgende week wel weer. Oh, je hebt gelijk ook. Zijn we toch niet. Ja. Ongelooflijk bedankt voor alles. Yo, goed gaan. Ja, goed gaan. Dag, Gerritje. De Naneuk. Tja! Wat een lekkere uitzending, Jan. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het een heerlijke uitzending. Vertel eens even nog het verhaal van Gordon. Nee, dat weet iedereen nou wel. Maar wat ik nou zo raar vind, hè. Die man heeft dus dat gedaan op een feestje met, weet ik veel, 150 man. Zoiets, hè. En iedereen heeft het gezien. En dan zeg je dus in de media, ik ben verbijsterd door dit verhaal. Dan komt er natuurlijk iemand die de pleuris aan hem heeft, die zegt, nou, ik was erbij. Ik had het gezien. Mm. En dan moet hij mij zijn excuses aanbieden, Jan. Nou, want nee, wat interesseert mij nou? Zeer benieuwd of we het gaan meemaken. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren naar Echte Janne. Volgende week zijn de echte Janne er wel, behalve deze twee. Want dan zijn we gewoon lekker weer op vakantie. Doei, doei! Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Zullen we ook maar eens over uw portefeuille hebben? Mag ook. Bent u al gerold? Ik wil ook een hele WK analyseren, hoor. Hey, ben je al gerold, zei ik? Portefeuille, leuk. Ja, vindt niet leuk? Nee, maar blijf dan in godsnaam dat dingetje. Ja. Hé.